wielerliefhebbers zaten vanochtend voor de etappe 8 in dubio. Voor hun tourpoeltjes zou het een etappe worden voor de punchers of toch voor de sprinters. Het was in de slotkilometers naar Limoges, namelijk flink vals plat. En er werd vandaag dus ook het kaf van het koren gescheiden. Mon Dieu, Kilson. Doe. Gaan we inderdaad sprinten met een compleet peloton? Of zijn het toch de mannen als Van der Poel, Van Aert, Alaphilippe die sprint mogen doen? Drie koplopers, jawel, die hebben we ook. Tim de Klerk, Anthony Turgy en Anthony de Laplace. Deze man is het gewoon om te zweten. El Tractor. Tim de Klerk, een paar jaar geleden, toen reed hij zo hard op kop dat de Argentijnse journalisten hem allemaal El Tractor begonnen te noemen. En die naam hebben ze in Vlaanderen maar overgenomen. Trek het! Ja, het is hem wel. Het is Mark Cavendish die daar op de grond ligt. Oh, no. Dat is foute boel voor Cavendish. Grijpt naar zijn sleutelbeen. Ja. Ik zag hem ook zitten met van die droevige puppyogen in de ambulance. Abandon du 191, Mark Cavendish. De droom is kapot. Met z'n drieën tegen dat peloton, waar nog wat flink wat ploegen zijn. Zonder overwinning in deze ronde van Frankrijk geef ik ze niet zo heel erg veel kans. Het zijn ook wel de sprintersploegen die zich daarvoor aannestelen. En klassementsploegen. Behoorlijke chaos achterin en er zijn flink wat renners in de problemen gekomen hoor. Het is echt 800 meter oplopend. Het is meer dan vals plat. Het is echt lastig. Nu is het de ploeg van Lidl Trek. De ploeg dus van Mats Pedersen, de voormalige wereldkampioen die het tempo heeft overgenomen daar vooraan. De trein van Lidl Trek. Ploeg die 2-3 kilometer de dienst uitmaakt op weg naar deze sprint. Zij geloven in de kansen van hun kopman voor deze etappe. Holla, het must be helemaal niet worden. Ja. Wow, wat is dat een sprint? Jeetje, Mina. Ja, lekker. Ik blik terug op die etappe met analist Koen de Kort. Die werkt ook bij Lidl Trek. En vandaag dus met Mats Pedersen, de winnaar in huis heeft. Goedenavond Koen, gefeliciteerd. Ja, goedenavond, dankjewel. Ja, hele mooie dag natuurlijk, mooie overwinning. Ja, ik hoor de tevredenheid in je stem. Maar je bent dan de hele tijd in de Tour. En juist vandaag ben jij naar huis gegaan. Hoe krijg je het voor elkaar? Ja, inderdaad wel redelijk typisch. En misschien in dat opzicht ook wel een slechte voorbereiding. Want het was natuurlijk op papier al wel echt een etappe die perfect zou liggen voor Mats Pedersen. Maar ik heb mijn werk gedaan eigenlijk voor de ploeg dat ik moest doen. Dus op een gegeven moment is het ook alweer tijd om naar huis te gaan. Maar dan natuurlijk wel jammer dat ik net even dit feestje moet missen. Ja, heb je nog contact gehad met de ploeg in de bus? Ja, absoluut. Ja, zeker. Ik heb behoorlijk wat mensen gesproken natuurlijk om te feliciteren. Maar ook gewoon eventjes te bespreken hoe ongelooflijk knap dit eigenlijk was. Ja, vertel eens, hoe gaat het eraan toe na het winnen van zo'n etappe? Hoe groot is het feest? Ja, ik denk dat hier zeker van mag genieten. Dit is echt al een hele mooie, knappe overwinning die ook echt een ploegoverwinning is. Als je echt renners zoals Matthias Kjellmose, die toch eigenlijk een klimmer is en voor het klassement gaat. Als je die nog zo op kop ziet sleuren in de laatste kilometers. Ja, dan is het volgens mij echt een hele ploegoverwinning waar iedereen zijn steentje aan heeft bijgedragen. En dan is denk ik de ontlading nog groter als wanneer het echt een eenling is. Om het zo maar even te zeggen binnen de ploeg die dan eigenlijk uit het niets wint. Dit was gewoon echt, iedereen heeft hier hard voor gewerkt. En dan is de ontlading groot en zullen er vanavond best nog wel een paar glazen wijn in ieder geval bij de staf er doorheen gaan. Ja, ik wilde al zeggen of die renners dat zelf doen, dat lijkt me nog de vraag. Maar hoe heb jij vandaag zitten kijken? Was je nog op reis of kon je gewoon op een groot scherm met een wijntje kijken? Ja, ik was gelukkig net op tijd thuis. Dus ik heb het gewoon inderdaad op tv kunnen zien. Hele buurt bij elkaar geschreeuwd? Ja, ook dat. Inderdaad. Ja, want dit was natuurlijk was schitterend. Dus ik heb er zeker van genoten en heel blij dat ik het in ieder geval toch op tv heb kunnen zien. Ja, laten we heel even luisteren naar de winnaar, Mats Pedersen. Hij omschrijft de timing van zijn sprint met één woord. Perfect. It was perfect, wasn't it? It was. Maybe the sprint was a bit too long, but in the end I still managed to win. So it was not too long, but it could have, you know, if Jasper came with a bit more speed, he could have passed me. But it's a really tough sprint, this one with going uphill, and yeah, I think everyone had legs on this side the last 75 meters. Ja, was die timing ook echt perfect wat jou betreft? Nou, ik geloof niet dat de timing perfect was qua sprint. Want hij heeft er echt een ontzettend lange sprint van gemaakt. Als je een beetje gaat analyseren hoe zo'n sprint is, dan kijk je toch vaak naar hoeveel trapbewegingen, hoeveel omwentelingen in zo'n sprint worden gemaakt. En ja, Mesty komt ruim boven de 30 uit. En dat is echt bizar lang, zeker voor zo'n sprint bergop. Eigenlijk begint hij op hetzelfde moment te sprinten als dat Van der Poel aangaat voor Philipsen. Ja. En Philipsen zit eerst nog uit de wind. En Van der Poel gaat van kop af en daar zitten nog steeds Mats Pedersen naast. En eigenlijk kan Philipsen even in het wiel en nog proberen er voorbij te komen. Maar dat lukte hem niet. Nee, we zagen inderdaad, je zei het al, jouw ploeg Lidl Trek ook hard werken op kop van het peloton. Teamprestatie noem jij het. Hadden jullie deze etappe dan ook van tevoren echt wel uitgekozen, rood omcirkeld? Ja. Dit was echt, denk ik, zo'n beetje op papier de beste etappe voor Mats Pedersen. En als je kijkt naar de ploeg, hebben we best wel veel renners die kans maken op een etappe-overwinning. Maar het meest realistische is natuurlijk een etappe-overwinning van Mats Pedersen. En dan is deze rit wel het meest geschikt daarvoor geweest. Ja. En ik denk dat daarom ook iedereen zo gemotiveerd was en echt iedereen er alles uit heeft gehaald. Ja, wat ik wel opvallend vond, andere renner, Alex Kiers, die zei na afloop bij Eurosport: we hadden eigenlijk totaal geen plan vandaag. We hebben maar wat geïmproviseerd in de finale. Ja, dat is ook best wel knap. Ik ben er niet bij geweest als ze een plan hebben besproken. Maar ja, dat is blijkbaar dus niet het geval geweest. Ja, soms dan is het ook moeilijk zo'n plan maken op zo'n finish. Omdat het toch heel veel op en af was. En dan hangt het er wel een beetje vanaf hoe iedereen zich voelt. Maar ik denk dat deze ploeg best wel goed op elkaar is ingespeeld inmiddels. Ook al een aantal keer zagen dat Jasper Stuyven goede beslissingen maakt richting de sprint. Maar uiteindelijk dat het eigenlijk net niet goed uitkwam om verschillende redenen. En dat ze het nu dan eigenlijk zonder plan eigenlijk gewoon maar een beetje kijken hoe dat het uitkomt. En op het moment beslissingen nemen, dat blijkbaar heel goed werkt. Ja, improviseer maar en vertrouw op elkaar en werk samen. Dat is het dan. Ja, inderdaad. En soms dan gaat het inderdaad. Zeker als je al een hele tijd samenwerkt. En dat voordeel hebben die jongens natuurlijk zeker. Ja. Jasper Philipsen dan, die leek deze Tour in de sprints onklopbaar. En vandaag is Pedersen dus de sterkste. Heeft dat dan te maken met die aankomst, die toch een beetje heuvel op was, lichtjes? Ja, dat denk ik wel. Want uiteindelijk was volgens mij de lead-out, dus het sprint aantrekken van Mathieu van der Poel, weer van hele grote klasse en zo'n beetje perfect. Maar op deze aankomst, als het toch een klein beetje omhoog gaat. Dat het dus wel het geval is dat Jasper Philipsen misschien dan net niet de sterkste is. En dat dan Mats Pedersen is. Ja, het was zo zwaar dat Philipsen, begreep ik, ook na afloop moest overgeven. Dus het was wel echt een behoorlijke heftige sprint. De aankomst was geschikt, hè, voor mannen als Van Aert en Van der Poel. Van Aert werd derde, maar Van der Poel trok de sprint opnieuw aan voor Philipsen. Vind jij het toch ook als liefhebber niet jammer dat hij zelf niet voor zijn kansen gaat? Ja, absoluut. Dat is natuurlijk zeker als liefhebber is dat jammer. Want Van der Poel op zo'n aankomst, die heeft ook echt heel veel kansen. En natuurlijk zou het heel mooi zijn om Van der Poel daar te zien sprinten. Maar ja, uiteindelijk is de groene trui een groot doel voor zijn ploeg en voor Jasper Philipsen. En dat zie je dan Van der Poel ook alweer, dat hij daar dan ook vol voor gaat. En dan zijn eigen kansen misschien even iets naar achter schuift. Maar dat doel, die groene trui, dat hij daar ook vol voor gaat. Ja, snap jij dat zij die groene trui zo belangrijk vinden? Ja, dat snap ik zeker. Nee, dat is natuurlijk een grote overwinning. Is echt een grote vis om die binnen te halen. En ik vind ook dat ze daar vol voor moeten gaan. En ja, heel mooi dat Van der Poel dat ook wil doen. Ook teamwork. Jumbo-Visma dan, tot nu toe ijzersterke indruk, hè, maar nog geen rit gewonnen. Gaat zoiets dan toch een beetje vreten aan zo'n ploeg? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ze gewoon heel erg overtuigd zijn van hun eigen kunnen. En dat zouden ze ook zeker moeten zijn. Want het is echt duidelijk dat ze er heel goed voor staan. En dat alle renners in de juiste vorm zitten. Maar ja, om verschillende redenen is dat net nog niet goed uitgekomen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat dat zeker gaat gebeuren. En bovendien, als ze straks in het geel in Parijs staan, zelfs zonder etappe-overwinning, denk ik dat ze heel tevreden zullen zijn. Ja, dat is uiteindelijk het einddoel natuurlijk. Dylan Groenewegen, hij eindigde als vierde. Was jij verbaasd dat hij er nog bij zat? Ja, vooral ook de manier waarop. Want eigenlijk op die klimmetjes zat hij constant bij de eerste 10. Zelfs bij de eerste 5 een aantal keer. Ja, die is blijkbaar dus wel echt in goede vorm. En die laat zien dat het, als het even wat lastiger is en eigenlijk positioneren iets makkelijker is, Dat hij echt topvorm heeft. En nou ja, hopelijk gaat het toch een keer lukken met die positionering. Want ook voor hem is deze finish nou niet ideaal. En eigenlijk bijzonder knap dat hij gewoon nog zo ver vooraan zit. Die gaan we zeker in een vlakke sprint nog heel ver vooraan zien. Belooft nog wat. Gaan we naar het dieptepunt van de rit. De val van Mark Cavendish. Wat gebeurde daar nou precies? Ja, het is echt zo'n raar moment, zo'n rot moment. Iemand die staat een beetje zo op de weg, een toeschouwer, er wordt wat geremd. Dan heb je toch met zo'n soort van golfbeweging door het peloton. En ja, dan al heel snel raak je ergens een wiel of iemand voor je raakt een wiel. En dan val je eigenlijk zo een beetje over je stuur heen. En als je dan precies op je schouder landt, dan is dat heel snel een gebroken sleutelbeen. Ja, stapt ook uit de Tour. Ja, natuurlijk moeten we eigenlijk misschien zeggen. Wat betekent dat? Ja, heel vervelend. Het is natuurlijk, ik denk dat iedereen, of je fan bent van Mark Cavendish of niet, dat je er wel naar uitkeek om te zien of dat hij dat record van Eddy Merckx uit de boeken ging rijden. Ja, 35 ritoverwinningen, hè? Ja, precies. Of dat hij dat zou kunnen gaan halen. En ja, helaas heeft hij daar niet echt vol voor mogen gaan. Hij was er natuurlijk gisteren al best wel dichtbij. En ja, ik had er heel erg naar uitgekeken om te zien of dat het hem dat ging lukken. En ja, op deze manier is het gewoon heel jammer. Dit is niet het einde dat zo'n grote kampioen zou moeten hebben in de Tour. Nee, maar dat is dan ook misschien wel weer de sport. Meerdere renners reageerden na afloop op het uitvallen van Cavendish. Ja, I feel really sorry for Mark. Yeah, I speak with him sometimes in the race, and he's a super nice guy. And I'm really sad to hear that he's out of the race. And I would have loved to see him winning the 35th and taking the record by himself instead of having to share it. I heard in the middle stage that he broke his collarbone, and to go home, especially after yesterday when he was so close for the stage win. Yeah, it's. I think everybody wants to see him win one more stage this year. Ja, we horen Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar. Hele aardige jongen, zeggen ze. Triest dat het zo moet eindigen. Ik had hem zijn 35e overwinning gegund. Ja, zeggen ze dit nou uit beleefdheid of is hij echt zo geliefd in het peloton? Nou, ik denk vooral dat iedereen heel erg veel respect heeft voor de sportman en voor wat hij voor het wielrennen eigenlijk heeft betekend. Het is echt wat dat betreft een grote winnaar. Een man denk ik ook met grote klassen. En bovendien is het ook eigenlijk gewoon best nog wel een aardige gast ook. Dus ik geloof wel dat ze dit echt menen. Ja, maar ook niet helemaal van onbesproken gedrag natuurlijk. Nee, ja, een sprinter is en blijft natuurlijk een sprinter. En ja, er zijn altijd wat dingen aan. Een keer een duwtje hier of een valpartijtje daar, waar hij misschien iets aan had kunnen doen. Ja, bij sprinters hoort dat er ook wel een beetje bij. Maar als je dan zo lang op zo'n hoog niveau kunt presteren, dan denk ik dat je echt een grote klasse meneer bent. Ja, we hoorden net de dragers van de gele trui en de witte trui. Gaan we ons morgen weer op hen richten? Ja, ik denk het wel. Volgens mij is dit gewoon echt een hele mooie aankomst. Het is misschien niet de allerlastigste klim van de Tour. Maar het is wel echt een historisch mooie aankomst. Waar denk ik ook de klassementsrenners zich zullen willen laten zien. En dat het ook nog wel relatief makkelijker te controleren is vroeg in de koers. Het is al de hele dag op en af. Het zal een zware dag worden. En ik denk dat er ook wel een aantal renners denk ik wel in vertrouwen in hebben dat er eventueel een kopgroep weg zou kunnen rijden. Dus het zal een interessante dag worden. Maar ik hoop toch eigenlijk wel echt op een strijd voor de klassementsrenners. Ja, de renners gaan naar Puy de Dôme. Dat is een bijzondere plek. Hè? Misschien ook wel leuk voor niet-wielerliefhebbers om eens te kijken. Kan je uitleggen waarom? Ja, het ligt eigenlijk bovenop een oude vulkaan. En de weg die draait eigenlijk omhoog om die vulkaan heen. Dus het is een soort van kurkentrekker omhoog. En het is een schitterende klim met hele mooie uitzichten. En normaal gezien mag je er ook eigenlijk helemaal niet fietsen. Dus we doen het open voor de Tour de France. Het is echt uniek. Geen publiek bij het laatste stukje, begreep ik. De Tour is er al 35 jaar niet geweest. Dus ben benieuwd hoe het eruit ziet. Hebben jullie morgen plannen om nog iets te gaan doen in die rit? Ja, ik denk dat we zeker renners hebben die op dat parcours mee kunnen gaan. Mathias Kjellmose, die het begin eigenlijk ook al heel goed deed, maar wat last had van de valpartij die had de afgelopen dagen. En hopelijk voelt hij zich morgen weer wat beter. Vandaag liet hij in ieder geval al zien dat hij wat beter is. Dus die zal proberen zo lang mogelijk bij de gele en de witte trui aan te klampen. En ik denk als er eventueel een groep weg zou kunnen gaan rijden, dat we met Giulio Ciccone echt een man hebben die daar perfect voor mee zou kunnen gaan. En dan hopelijk de etappe zou kunnen winnen. Ja, vandaag dus al met Mats Pedersen. Is die Tour voor jullie al een beetje geslaagd? Een beetje geslaagd. Ja, ik denk dat we met één etappe-overwinning en verder ook niks in het klassement niet heel tevreden moeten zijn. Maar de eerste overwinning is er vast één. En die is binnen. En hopelijk kunnen we op naar een volgende etappe-overwinning. En kan ook Matthias Kjellmozen nog een beetje opschuiven in het klassement. De eerste stap is gezet voor Lidl Trek. Dankjewel, Koen de Kort. You fool me once, can't fool me twice. I'm gonna get my payback down the line. Was in the dark, I found the light. I see you try to run, but you can't hide. You can't hide no more. I have seen this all before. And it's time that you face the truth, 'cause you ain't worth fighting for. Every time you break, keep me up at night. What can you do? The joke's on you. And now you try to run, but you can't hide. You can't hide no more. I have seen this all before. And it's time that you face the truth, 'cause you ain't worth fighting for. Every time you break, My Heart van de Nederlandse band Rondé. Die treden volgende week maandag, de tweede rustdag, dus live op in Radio Tour de France. Iets om naar uit te kijken dus. Op dag 6 van Wimbledon wisten tennistoppers als Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev en Stefano Tsitsipas zich te plaatsen voor de achtste finales op Wimbledon. En bij de vrouwen gold dat onder andere voor Arina Sabalenka. Daar praten we over door met commentator Jan Roels, die het toernooi op de voet volgt. Jan, goedenavond. Ja, goedenavond, Suze. Laten we dan maar even beginnen bij Carlos Alcaraz. Hij won van de Chileen Nicolas Jarry, die het nog behoorlijk lastig maakte. Hè? Had je dat verwacht? Ja, het was een mooie wedstrijd op het Center Court met het dak dicht. Want het regende weer eens op Wimbledon. Althans, er was een enorme hoosbui. Dat is jou niet onbekend, Suze, natuurlijk. En in Londen. Waardoor op de buitenbanen niet kon worden gespeeld. Maar Center Court en court number one ging door. Alcaraz als eerste geplaatst speelde tegen Nicolas Jarry. De Chileen, dat is best wel een gearriveerde speler. Misschien niet zo'n bekende naam, maar de nummer 28 van de wereld. En dat is een lange jongen, 1,98 meter. Als je uit Chili komt, dan ben je altijd meer een greffelspeler. Maar dat geldt eigenlijk ook voor Carlos Alcaraz. En ik vond dat Nicolas Jarry met een moker van een service, maar ook qua voetenwerk gewoon heel goed uit de voeten kon op gras. En als je op gras speelt, dan blijft die bal in principe altijd wel wat lager. En de lange Chileen kon goed onder de bal komen. Schitterende voorhands af en toe. Hij maakte het Alcaraz heel lastig. Eerste set voor Alcaraz, 6-3. Dan een tiebreak in de tweede set. En in die tiebreak heeft Alcaraz nog een setpoint. Weet hij niet te maken. Dus die tweede set gaat naar de Chileen. Dan 6-3 voor Alcaraz in de derde set. En dan komt hij terug in die vijfde set van een breekachterstand. Bij 5-5 breekt hij de service van de Chileen. En maakt dan toch die partij uit met 7-5. Staande ovatie voor Carlos Alcaraz. Maar alle lof ook voor Jarry. Uitstekend gedaan. Mooie wedstrijd. Ik heb er echt van genoten. Regelmatig in het stadion gezeten op Center Court. Op de pestribune. Alcaraz is denk ik toch nog wel een beetje aan het zoeken. Verloor dus voor het eerst een set dit toernooi. Na zijn ideale grastennis. En dat zal hij denk ik wel nodig hebben voor de volgende ronde, de achtste finale. Want daar wacht dan de winnaar van de partij, Zverev Berrettini, die nu bezig is op court number one. Dat zijn natuurlijk grote namen. Dus dit was een goede test voor Alcaraz om zich op te maken voor die achtste finale. Ja, genoeg tegenstand dus. De aanwezige fans kregen in ieder geval waar voor hun geld. Want wie op de tribune zat, kon de ene na de andere superster spotten. Viviane Mima, die zat er onder andere met wat ploeggenoten van Arsenal. Waarom waren zij er? Ja, dat heet dan Super Saturday voor de sportstars. Dat is een traditie op Wimbledon. Ik vind het heel leuk. Mooi. Ik zat net in het productieoffice van Wimbledon. Want ik moet je bandjes regelen om op het Center Court te mogen. Toen werd dit uitgezonden door de BBC. En de Britse medewerkers hadden echt tranen in hun ogen als dan vooral de Britse topsporters worden voorgesteld aan het publiek. En ze staan de ovatie. Het Center Court zit al vol. Mensen komen ook eerder naar het Center Court om dit mee te maken. Want het was voorafgaand aan de wedstrijd van Carlos Alcaraz tegen Jarry. En Gary Lineker zat er met zijn zoon, Billie Jean King, Stefan Edberg. En inderdaad, Vivian Miedema als partner van Beth Mead. Frank Kirby en Jill Scott zaten daar. Natuurlijk bekende namen uit het Engelse vrouwenvoetbal. Werden natuurlijk ook luid toegejuicht. En als de sporters dan worden voorgesteld, gaan ze staan. In de Royal Box zitten ze dan. Ja, ik vind het een prachtige traditie van Wimbledon. Ik heb daar echt van genoten. Ja, heel mooi om ook die andere sporters dan te eren in dat sportland. Daniil Medvedev plaatste zich voor de achtste finale. Hè? Daarmee evenaart hij zijn beste prestatie tot nu toe op Wimbledon. Zie je hem ook verder komen in deze huidige vorm? Ja, eigenlijk wel. Het is een grappige speler ook op gras. Want de return van de servers. Op gravel staan ze vaak heel ver achter de baseline, op gras minder. Maar Medvedev staat nog steeds zo'n beetje tegen het hek. En kwam daar ook weer heel goed mee weg tegen Marton Fucsovics, de Hongaar, die dus in de eerste ronde won van Talon Griekspoor. Maakte het Medvedev wel heel lastig. Fitte speler natuurlijk, Fucsovics. Wint de eerste set van Medvedev, maar dan begint het te draaien bij de Rus. Wint uiteindelijk in 4 sets. Is een beetje een outsider, vind ik. Hij moet nu tegen Leheska, dat is een hele goede Tsjech, in de vierde ronde. Lastige wedstrijd, denk ik, voor Medvedev. Maar hij wint de harten toch wel van de Britse fans. Hij doet het ontzettend leuk in de interviews na afloop op de baan. Is daar heel spontaan, heel open. Voelt wat er een beetje gezegd moet worden. Hij is wat dat betreft echt een persoonlijkheid aan het worden. Misschien nog meer. En vorig jaar was hij er dus niet bij op Wimbledon. Want toen mochten de Russen dus niet meedoen. Nu wel. En hij wordt graag gezien door de Britse fans. Het zat ook bomvol op de baan, baan 3, waar deze wedstrijd werd gespeeld. Dus wie weet Medvedev maar eerst maar die vierde ronde overleven tegen Leheska in de achtste finales. Ja, Holger Rune is na een spektakelstuk ook door naar de laatste 16. Hij versloeg Alejandro Davidovic voor Kina. Hoe verliep die wedstrijd? Ja, dat was grappig. Alejandro Davidovic Fokina versloeg natuurlijk Botik van de Zandschulp. Gisteren was dat, het zit allemaal zo dicht op elkaar vanwege de regen. Moet ik nog eventjes bij nadenken, maar dat was inderdaad gisteren. En gisteren vertelde Botik van de Zandschulp mij ook in het interview, dat hebben we niet allemaal uitgezonden, over de onderhandse service van Davidovic Fokina. Dat doet hij wel meer, zei Botik van de Zandschulp. Vooral op momenten dat hij stress heeft. Wel nu, de wedstrijd tegen Holger Rune, de wereldtopper natuurlijk. De jonge Deen op baan 3. Sfeervolle baan, mooie sfeer. Rune wint de eerste set met 6-3. Tweede gaat naar David Vigina met 6-4. Derde met 6-3 ook naar de Spanjaard. Dan komt Rune terug in de vierde set. En dan gaat het gelijk op in de vijfde set. En bij 6-6 in die vijfde set is er dus een tiebreak. En die wordt uiteindelijk gewonnen door Holger Rune. Maar op 8-8 in die tiebreak, 2 punten verschil altijd in de tiebreak, serveert Davidovic Fokina een onderhandse service. Nou, dat heeft nog nooit iemand gezien. Meest cruciale moment in de wedstrijd. Holger Rune was er op tijd bij en kon die bal makkelijk wegspelen. En toen kon hij de wedstrijd zelf uitserveren. Dus dat was een moment waarover werd gesproken vandaag op Wimbledon. Die wedstrijd tussen Holger Rune en Alejandro Davidovic Fokina. Rune gaat nu verder tegen de winnaar van Thiago Dimitrov. Die wedstrijd kon niet worden afgespeeld vandaag vanwege de regen, daar geen dak dus boven op baan 3. 6-2, 6-3 voor, moet ik even goed kijken, Dimitrov, ja. En Tiafoe leidt in de derde set met 2-1. Die wordt morgen dus vervolgd. Stefano Tsitsipas, die won van de Serviër Laszlo Djere en speelt in de achtste finale tegen de ongeplaatste Amerikaan Christopher Eubanks. Ligt die weg naar de kwartfinale dan voor hem open? Ja, dat denk je dan, hè. Maar ik heb deze Christopher Eubanks zien spelen. 27-jarige speler uit Atlanta. Ook wel best wel gearriveerd als je de nummer 43 van de wereld bent. Maar niet geplaatst dus. Tsitsipas won vandaag van Laszlo Djere, de Serviër. Tsitsipas voor de vijfde achtereenvolgende dag op de baan. Door die regen, weet je. Had hij 2 dagen nodig tegen Murray. Nu een vlotte driesetter. Voor Tsitsipas als geplaatste speler. Nu dus tegen Christopher Eubanks. Die won van Cameron Murray. Hij won van Montero, de Braziliaan. Vandaag in 3 tiebreaks versloeg hij O'Connell. Maar ik vind het een leuke speler. Het is een beetje meester spillebenen. Hij heeft hele dunne benen, vrij lang. Maar is razendsnel, creatieve speler, uitmuntende servers. En vrij rustig, cool op de baan. Kortom, maar dat is geen 1/8 finale. Absoluut geen makkelijke wedstrijd voor Tsitsipas. Die vermoeidheid van die 5 setters die hij heeft gespeeld in de voorgaande rondes natuurlijk ergens wel gaat voelen. Hoewel hij nu een dag rust heeft en misschien wel 2. Want het toernooi zit wat dat betreft toch weer redelijk op schema, ondanks de regen die we hebben gehad. Ja. Bij de vrouwen kwamen prominent als Arina Sabalenka en Petra Kvitova in actie. Hoe deden zij het? Ja, Petra Kvitova wint van de Servische qualifier Stefanovic. Dat is een verrassing een beetje dat zij nog in het toernooi zat. Komt uit Servië. 6-3, 7-5 voor Kvitova. Arina Sabalenka als tweede geplaatst wint van de Russische Anna Blinkova. 6-2, 6-3. En nu op de baan ons Jabeur tegen Canadese Andreescu. Het is een derde set, 4-4. Jabeur op 40-0 in haar eigen service game dus. Dat wat betreft, dat zijn wel de belangrijkste wedstrijden bij de vrouwen. Alhoewel, er wordt er nog eentje gespeeld. Gaty Bolter gaat nog de baan op na deze wedstrijd op het Center Court. Het dak is daar dicht dus, want het regent. Er mag tot 11 uur worden gespeeld. De Britse Gaty Bolter gaat nog spelen tegen Elena Rybakina uit Kazachstan. Duidelijk. Staat nog op het programma dus. Dank je wel hiervoor, Jan Roelfs, commentator tennis bij Wimbledon. We blijven nog even in Engeland, want voor de 5e keer op rij start Max Verstappen morgen tijdens de Grand Prix in de Formule 1 vanaf pole position. Hij zette tijdens de kwalificatie veruit de snelste tijd neer en gaat morgen op jacht naar zijn 6e Grand Prix-overwinning op rij. Voor de andere Nederlander, Nick de Vries, verliep het vandaag minder succesvol. En dat gaan we bespreken met Formule 1-verslaggever Louis Dekker. Louis, goedenavond. Goedenavond. Om dan maar eventjes bij het goede nieuws bij Verstappen te beginnen. Is er morgen nog enige bedreiging voor hem op jacht naar die overwinning? Want ja, hij lijkt gewoon onhoudbaar. Ja, ik kan van alles proberen te verzinnen. Maar hij kan hem alleen maar eigenlijk verliezen door een fout te maken. Nou, die maakt hij eigenlijk nooit meer. Bijna niet meer. In ieder geval geen grote fouten. Ja, technisch kan er altijd wat fout. En natuurlijk kan het ook nog gaan regen. Ja, er kan van alles. Maar het gaat echt niet gebeuren. Verstappen lijkt onverslaanbaar op dit moment. En achter hem is ook weinig concurrentie. Ja, dat had zijn teamgenoot moeten zijn. Maar weer niet, hè? Nee, ja. Voor de 5e keer Verstappen dus op rij pole position. En Sergio Perez dus voor de 5e keer op rij niet verder dan Q1 in de kwalificatie. Na afloop sprak de Mexicaan over een verschrikkelijke dag. Oh, terrible, terrible session. Towards the end, I think the red flag lasted longer than we thought. And we stayed there waiting quite a long time. And I just couldn't put enough temperature into the tire. How frustrating is it to start outside of the top 10 once again? It's very frustrating, you know, because we had a good Friday. The pace in the car was there, and yeah, we paid the price. You know, I think in these tricky conditions is where I struggle the most with the car. So it's something that for us to understand as well. Ja, Perez is gefrustreerd. Hij had het over dat ze best wel snelheid hadden in de auto, maar weer niet gelukt. Wat ging er mis bij de Mexicaan? Nou, diverse dingen. Maar het eerlijkste stukje antwoord heb ik net gehoord. Hij zegt ook, ik ben zelf in deze omstandigheden gewoon niet goed genoeg. En het leuke is, coureurs praten altijd in meervoud. Ook als ze het over zichzelf hebben, dan denken ze in teamverband. Maar ja, Perez is gewoon door het ijs aan het zakken 5 keer op rij. Terwijl zijn teamgenoot 5 keer op rij alles goed doet. Zijn er verzachtende omstandigheden? Ja, het weer. Je moet dan een beetje mazzel hebben met de timing als je te lang binnen staat. En er was een rode vlag, er was een incident op de baan. En Perez moest lang wachten met zijn banden, kreeg ze niet meer op temperatuur. En ja, dan ben je gewoon niet snel. Maar aan het eind van de rit hoort dat ook bij het spelletje. En is het geen toeval meer dat het Verstappen 5 keer niet overkomt, zoiets als dit. En Perez 5 keer op rij met een auto waarmee hij gewoon P2, de voorste rij, naast Max Verstappen had moeten halen. Weer niet. Dus het is echt helemaal mis met de Mexicaan. En ja, ik had zelf gedacht, het komt vast ooit goed. Waarschijnlijk hier. Had ik ergens geld op moeten zetten, had ik het op Perez gedaan. Gelukkig heb ik het niet gedaan. Ik ga het ook maar niet meer doen. Nee, die lijkt het geloof in ieder geval helemaal kwijt te zijn. Op die eerste startrij naast Verstappen staat morgen een verrassend gezicht. De Engelsman Lando Norris van McLaren werd tot zijn eigen verbazing tweede. P2, Oscar. Hey. Well done, mate. Great drive. Very good. Yeah, baby. Awesome job. Dat is aandoenlijk. Hoe reageerden de Engelse fans op de tribunes? Ja, dit klinkt weer als een baby die zijn eerste verjaardagscadeau krijgt. Als je het zo terughoort. Maar ik heb het publiek horen reageren. Dat was echt fantastisch. Want die Britten hier op de tribune zijn niet verwend. Hè. Die hebben 4 coureurs waar ze uit kunnen kiezen. Maar ze weten ook dat ze allemaal kansloos zijn in het geweld van Verstappen. En ineens heb je dan Lando Norris. Die niet alleen de tweede tijd neerzet. Maar het mooiste moment was dat hij over de streep kwam. Voordat Verstappen over de streep kwam. Dus hij heeft heel even, een seconde of 4, 5, 6, misschien wel 10, weet ik veel. Hij heeft heel even die P1, die pole position, gehad. En wij hebben dus ook gehoord wat dat met het publiek doet. Dat was echt alsof je in een stadion zat in plaats van op een circuit. Dus dat was een mooi moment. En ach ja, ik ben toch in Engeland, dus ik kan zeggen, het is bijna jammer dat Verstappen dan toch weer onderdoor ging met die tijd. Want voor het verhaal en voor het publiek en voor de sfeer was het natuurlijk fantastisch geweest. Norris op pole position, maar onze veelvraat heeft er weer een streep doorgezet. Ja, ik denk dat tweede voor veel mensen dan alweer als een overwinning voelt, zo langzamerhand. Het was sowieso een goede dag voor McLaren, hè? Want de andere coureur, Oscar Piastri, werd derde. Hoe indrukwekkend zijn de prestaties van deze debutant in Formule 1? Nou, McLaren is sowieso heel erg aan opmars bezig. Ze hebben hele goede updates en upgrades op die auto, zo heet dat dan. En vergeet niet, die hebben 13 jaar hier het podium niet gehaald. De laatste keer dat lukte, reed Lewis Hamilton daar nog. En ja, de verrassing van de dag naast Lando Norris is toch Oscar Piastri. Heel veel mensen kennen hem nog niet. Jong ventje uit Australië, debuteert dit jaar. Mag je dus vergelijken met Nyck de Vries en ook met Logan Sargeant bij Williams. Nou, die laatste twee hebben het hartstikke moeilijk. Zeker Nyck de Vries. En Piastri doet gewoon waar hij voor wordt aangenomen. En dat is echt heel knap. Hij heeft nog geen half seizoen achter de rug en staat gewoon op een circuit dat al lastig genoeg is in omstandigheden die nog lastiger zijn, op de derde plek. En als hij dat morgen volhoudt, ja, dan is hij helemaal een held. Dat zal moeilijk worden. Maar dit is wel een punt dat hij heeft gescoord. En daarmee neemt hij ook heel erg veel afstand, letterlijk en figuurlijk, van Nyck de Vries, die je toch met hem mag vergelijken, maar die het zo loodzwaar heeft bij AlphaTauri, dat dit indirect toch weer een klapje in het gezicht is. Ja, en door de naam van Nyck de Vries kon na Q1 een streep. Start morgen vanaf de 19e positie. Hoe kan dat dan dat het verschil tussen die Piastri aan de ene kant en de Vries aan de andere kant zo groot is? Nou, we zijn er inmiddels wel achter dat die AlphaTauri van de Vries, dat is een merkwaardig verhaal. Je zou zeggen dat ze hebben een Honda-motor, die is hetzelfde als bij Verstappen. Het team heeft ook heel veel raakvlakken met Red Bull Racing, maar ze krijgen het toch voor elkaar dat de Red Bull de beste auto van allemaal is en de AlphaTauri de slechtste op dit moment. Yuki Tsunoda, de teamgenoot van de Vries, heeft er nog een paar keer wat uit kunnen peuteren, een paar punten. Nyck de Vries helemaal niet, vaak door fouten, soms door pech. En vandaag ook weer, ja, het gaat gewoon steeds net niet. Er worden altijd fouten gemaakt, zowel door de coureur als door het team. Het gaat gewoon voor geen meter. Ik kan er niet eens een understatement van maken. Het gaat voor geen meter daar. En de tijd die dringt enorm. En Nick de Vries zegt wel, het volgende circuit in Hongarije, dat zou ons beter moeten liggen. Maar je gaat onderhand bijna denken dat het tegen beter weten in is. En aan het eind van de rit, je moet een goede auto hebben. Je moet ook zelfvertrouwen hebben. Je moet je lekker voelen in de cockpit. En die hele combinatie die je nodig hebt om op zijn minst richting plek 14, 15 te gaan, die is er bij de Vries op dit moment niet. En dat moet, ik herhaal mezelf, dat moet niet te lang gaan duren. Want dan zien we hem straks niet eens in Zandvoort. Nee, dat zou toch wel echt triest zijn voor hem. En voor de Nederlandse raceliefhebber natuurlijk. Dankjewel, Formule 1-verslaggever Louis Dekker over de kwalificatie in de Formule 1 op Silverstone. Morgen om 4 uur staat de Grand Prix op het programma. En die is natuurlijk hier live te volgen bij NOS Langs de Lijn. Voetbal dan. De Oekraïense topclub Shakhtar Donetsk bereidt zich in Nederland voor op het nieuwe seizoen. De landskampioen en Champions League deelnemer staat sinds deze week ook onder leiding van een Nederlandse trainer, Patrick van Leeuwen. De oud-prof van Sparta en Helmond Sport werkte al eerder bij de club in de jeugdopleiding, maar is nu dus de grote baas. En vanmiddag oefende Shakhtar op het amateurveld van voetbalclub Dirkshoorn tegen AZ. En ook daar kon niemand om de oorlog in Oekraïne heen, merkte verslaggever Ragnar Niemeijer. Dames en heren, wij registreren ons dat er ruim 2000 kilometer verder in Oekraïne een krankzinnige oorlog aan de gang is. En daarmee gaan we even stilstaan en gaan we luisteren naar het volkslied van Oekraïne, uitgevoerd door Veronika Moska. Het contrast tussen het oorlogsgebied in Oekraïne en het amateurveld, dat er overigens wel heel strak bij ligt, in Noord-Holland kan niet groter zijn. De spelers van Shakhtar komen het veld op, gedrapeerd in Oekraïnse vlaggen, blauw met geel. En op de achtergrond wordt door een zangeres in een mooie jurk het volkslied gezongen voordat er wordt gevoetbald. En kijk je langs het veld, dan zie je her en der plukjes met Oekraïners, Oekraïnse geel-blauwe vlaggen dus. Ik ben Jacco Jansen. Ik heb een sportbureau dat heet PR Sport. En dat is geëikt op trainingskampen van professionele sportclubs. En die zangeres, ja, die kennen wij. Die heeft Voice Kids gewonnen in Oekraïne. En die is op ons pad gekomen. En die hebben vorig jaar de wedstrijd Ajax-Shakhtar meegedaan. Heeft zij het volkslied gezongen. En ja, je hebt het zelf gezien net. Hè? Emotioneel en heel prachtig. En het maakt wel diepe indruk. Shakhtar is deze weken in Nederland en speelt een hele serie oefenwedstrijden tegen Nederlandse clubs. Sowieso is de club Nederlands getint met Patrick van Leeuwen als nieuwe hoofdtrainer. Hij zat al in Oekraïne bij Zorya Lugansk, maar hij heeft nu opeens de topclub Shakhtar onder zijn hoede. Het is verrassend. Wel een gedachte die je hebt op het moment dat je vorig seizoen bij Zorya Lugansk begint. Om in ieder geval te zorgen dat je in de belangstelling komt met de manier waarop je voetbalt. Dat is goed gelukt. Uiteindelijk met het team goede prestatie geleverd door derde te worden in de competitie. Wat voor Zorya groepsfase in principe van de Conference League 100% oplevert. En misschien zelfs met een goede prestatie Europa League groepsfase. En Олександр Вербіцький, керівник громадського об'єднання «Підтримка України». Отож, все буде Україна. Слава! Trainer van het jaar met Zorya. Ja. Prachtige onderscheiding natuurlijk. Dacht u niet, ik laat dit rare, belegerde land achter me en ik ga naar veilig gebied? Ja, uiteindelijk, de ontwikkelingen binnen het voetbal is zo dat de clubs altijd de veilige locaties opzoeken. En de mogelijkheid hebben om het op te zoeken. Dus je kan nog steeds veranderen van locatie een aantal dagen voor een wedstrijd. En uiteindelijk zijn er veel clubs die niet in hun eigen stad gespeeld hebben, maar gewoon een veilige locatie gekozen hebben waar wij dan naartoe gingen. Wat is nu het plan? Nou, het plan voor Shakhtar is dat wij het trainingskamp hier hebben, dan teruggaan naar de Oekraïne. En dat wij de competitie starten op 29 juli. En dat kan zijn dat we voordat de Champions League start in Kiev zullen zijn. En op het moment dat de Champions League start zijn wij in Lvov gebaseerd. Want ja, uiteindelijk is het makkelijker om vanuit Lvov de grens over te gaan en de vliegtuig te pakken om de vlucht te maken naar een internationale tegenstander. Of naar de locatie waar wij onze wedstrijden gaan spelen. Ik zie wel wat oorlog met mensen doen. Dit is echt wel een hele dankbare club om te doen. We hebben pas geleden een Champions League wedstrijd met ze gehad. En dan krijgen sommige spelers die neven of broers of familieleden aan het front hebben waanzinnig slecht nieuws. En dat wil zeggen dat ze een dag later er voor hun land moeten staan. CQ toch de wedstrijd moeten gaan voetballen. En ik vind het echt heel bijzonder dat ze dat dan nog kunnen. En ze doen het wel. AZ en Shakhtar houden elkaar in evenwicht. Drie keer komen de Alkmaarders op voorsprong. Drie keer komen de Oekraïners terug. Ja, het gaat natuurlijk voor de trainers om voetbal. Voor Patrick van Leeuwen van Shakhtar en voor de trainer van AZ, Pascal Jansen. Maar je vraagt je ook af hoe hij de laatste kijkt naar de hele situatie rond Oekraïne en de tegenstander. Nou, in eerste instantie vraag ik hoe het met hun gaat. Ik ken Raymond Atveld ken ik ook vrij aardig. Eerst het welzijn van die mannen zelf. En het gaat gelukkig goed met ze. Doet het jou iets? Zo'n volkslied en je ziet die vlaggen en zo. Natuurlijk heb ik daar oog voor. Er zijn allemaal mensen en wat die mensen natuurlijk nu ervaren in hun land, dat gun je niemand. En het duurt ook allemaal veel te lang voordat dat opgelost is. Veel jongens zien toch het voetballen als een middel om niet opgeroepen te worden voor het leger. En ook om afgeleid te zijn van wat er echt aan de hand is in het land. De oefenwedstrijd tussen AZ en Shakhtar eindigde overigens in 3-3. Een fikse tegenvaller voor motocrosser Nancy van der Ven. De regerend wereldkampioen viel 2 maanden geleden bij de Grand Prix van Frankrijk en hoopte snel weer op de motor te zitten. Maar dat blijkt nu iets te optimistisch gedacht. Nancy, goedenavond. Hoi. Ja, als ik even je medisch dossier, als ik het zo mag zeggen, erbij mag pakken. Je had al een gebroken kuit en scheenbeen na die val. En nu blijkt je ook nog problemen te hebben met je kruisband en je meniscus. Dat is ook niet de eerste keer. Dat zijn allemaal geen berichten om vrolijk van te worden. Hoe gaat het met je? Nee, dat klopt. Ja, dat is niet echt wat je wil horen. En ja, zeker niet wat je mee wil maken als topsporter. Maar ja, het gaat op zich wel gewoon goed met mij. Ik ben flink aan het herstellen van mijn beenbreuk. En dat gaat eigenlijk best wel goed. Maar ja, dat mijn knie er toch slechter aan toe was dan gedacht. Dat is wel een grote tegenvaller. Want dan staat me dat ook nog te wachten. Ja, hoe verloopt die revalidatie? Kan je daar wat over zeggen? Ja, ik heb een scheenbeenpin gekregen. Dus eigenlijk zit mijn scheenbeen gewoon al vast aan elkaar. Mijn kuitbeen was ook gebroken en daar hebben ze niks aan gedaan, buiten om het recht gezet, zeg maar. Dus als het gaat met de pijn, ja, aan het begin heb ik het heel zwaar gehad. Ik had afgescheurde bloedvaten, waardoor als ik mijn been naar beneden hing, dat mijn hele been eigenlijk vol liep met bloed en vocht en het heel erg ging opzetten. Dus dat deed superveel pijn. Maar ja, daarna gaat het eigenlijk wel steeds beter en groeit het steeds een stukje aan elkaar, zien we ook op de foto's. En de pijn trekt weg, dus dat is eigenlijk wel heel fijn. Ja, je klinkt nog best opgewekt na dit verhaal, wat als rampzalig en ook heel pijnlijk klinkt. Hoe groot is de mentale klap van zo'n blessure? Ja, nou, de mentale klap van de blessure was eigenlijk nog het kerstje eigenlijk op de taart. Het ging al het hele seizoen eigenlijk niet zoals ik gehoopt had. Mijn voorbereiding ging zo goed en ja, ik had nog nooit zo goed in mijn vel gezeten en dat het crossen allemaal zo goed ging en het rijden ook, totdat ik in de wedstrijden kwam. En dat ik daar al te maken kreeg met motorpech, valpartijen. Ja, dan rij je al eigenlijk niet op de positie waar je wilt rijden als je wereldkampioen geworden bent vorig jaar. En dat je al met zoveel pech zit. En ja, dan die valpartij dat je ook nog eens je been breekt. Ja, dat was wel echt de mentale genadeklap op dat moment. Ja. Is dit seizoen wat jou betreft al definitief voorbij? Ja, of er moet een wonder gebeuren, maar ja, daar reken ik eigenlijk niet op. Mijn seizoen zou eigenlijk rond september afgelopen zijn, begin september. Ja, we zitten nu in begin juli. Ik zit echt, denk ik, niet binnen 1 maand op de motor eigenlijk. En dan moet je ook nog fit worden. Dan moet je nog, je moet trainen, je moet uren maken. Ja, dan ben ik echt niet op tijd fit om nog die wedstrijd mee te doen. En dan denk ik zelf ook, voor wat nog eigenlijk, omdat mijn seizoen eigenlijk al de eerste wedstrijd vergooid was met een kapotte motor. Ja, dan gun ik mijn lichaam dit keer liever wat meer rust dan wat ik de andere keren niet heb gedaan. Ja, misschien is dat ook wel verstandig. Waar richt je je nu op? Wat is realistisch? Ja, voor mij is het nu gewoon realistisch om eigenlijk zo goed mogelijk van dit allemaal te herstellen. Ik heb ook nog mijn schouder is ook eigenlijk best wel wat kapot. Het is mijn knie, het is mijn scheen- en kuitbeen. ja, het is gewoon helemaal ben je nu al een beetje afgetakeld. En ik wil me gewoon nu focussen op een goed herstel en dan vooruitkijken naar volgend seizoen. Maar heb je er nog wel zin in? Ja, dat vragen veel mensen aan mij. Maar het is denk ik voor iemand lastig te begrijpen dat die motocross is eigenlijk mijn leven, mijn lust en mijn leven. Alles draait daarom. Voor mij, voor mijn vriend, voor mijn ouders thuis. Wij ademen eigenlijk cross. Ja, om er zomaar mee te stoppen en afscheid van te nemen, dat gaat denk ik niet zo makkelijk als dat veel mensen denken. Nee. Is dat dan ook misschien wel specifiek voor die sport? Want Jeffrey Herlings, je mannelijke evenknie, die heeft ook continu blessures en stapt ook steeds maar weer op de motor. Ja, precies. Dat geeft denk ik gewoon aan hoeveel passie je eigenlijk ervoor hebt en ja, hoe het eigenlijk gewoon in je leven geburgerd is. Want ja, veel mensen verklaren je voor gek van kijk wat je doet met je lichaam. Je hebt maar één lichaam. Kijk hoe gevaarlijk het is, de risico's. Maar het is ook zo mooi. En als je van zover elke keer komt en je wint dan, ja, dat gevoel wat je daarvan krijgt, ja, dat is gewoon onbeschrijfelijk. En daar doe je alles, denk ik, voor. Daar doe je alles voor. Ik vind het mooie woorden over deze sport voor jou. Ik neem aan dat je wel wat uren overhoudt elke week nu je niet op de motor kan zitten. Verveel je niet enorm? Ja, aan het begin wel echt heel erg, omdat ik helemaal niks kon. En dat ik echt 2 weken in bed lag. Maar sinds het eigenlijk weer wat beter gaat, ben ik gewoon bezig met mijn wimpersalon die ik aan huis heb. En daar kan ik wel wat tijd in kwijt. Dus dat is ook gewoon superleuk en ik ben lekker bezig. Ik vind het contrast tussen een wimpersalon en dan motocross best groot. Ja, dat klopt. Maar ja, buitenom mijn sport ben ik gewoon een jonge vrouw. En ik hou van meiden dingen en ik hou van met mijn vriendinnen zijn en leuke dingen doen en kleding en beauty. Ja, dat is misschien echt heel tegenstrijdig, maar dat vind ik eigenlijk wel heel leuk allemaal. Dus ja, dan kan ik dat perfect combineren zo. Ja, klinkt goed. Dank je wel hiervoor. Ja. Veel sterkte, Nancy. Ik hoop dat je snel fysiek weer helemaal in orde bent en weer op de motor zit. Ja, yes, bedankt. Gaan we naar Parijs, want daar start morgen het wereldkampioenschap atletiek voor para-atleten. Nederland reist met een delegatie van 12 atleten af naar de Franse hoofdstad, waar ze tot 17 juli strijden om de medailles. Verslaggeving Edwin Peek is daar, volgt het voor ons. Ja, Edwin, moeten we dit evenement zien als een opmaat naar de Paralympische Spelen van volgend jaar? Ja, eigenlijk wel. Omdat de para-atleten, nou, zoals de hele sport natuurlijk getroffen is geweest door corona, zijn nog misschien nog wel iets extra's. Dat toernooien eerder werden geschrapt. Dus het is ook de eerste test weer sinds Tokio de Spelen. En ook meteen de laatste grote test op mondiaal niveau voor alle atleten. Dus inderdaad, dit is de perfecte voorbereiding. En er kunnen zelfs plaatsen worden verdiend voor volgend jaar, voor Parijs. Dus inderdaad, dit is het toernooi voor de para-atleten. Ja, dus dit zijn ook de wedstrijden waar atleten zich dus kunnen gaan plaatsen voor die Paralympische Spelen. Dat geldt voor iedereen. Ja, en het is eigenlijk heel raar. Je kan je niet op persoonlijke titel plaatsen. Het gaat in de Paralympische sport vaak om de zogenaamde slots. Dus de landen die verdienen een aantal plekken. Dus die plekken mogen ze uiteindelijk gaan invullen met atleten. En ja, natuurlijk, die 12 die hier strijden voor Nederland, die gaan ook waarschijnlijk, gaan we terugzien in Parijs volgend jaar op de Paralympische Spelen. Maar het is niet zomaar gezegd dat bijvoorbeeld een atleet die nu geblesseerd is, maar straks toch volgend jaar goede resultaten laat zien, dat hij toch zo'n plekje kan inpikken van iemand die zich daarvoor Nederland nu zo'n plek verdient. Dus het is soms een beetje tegenstrijdig, maar over het algemeen zien we de namen die hier nu aan de start staan ook volgend jaar terug in Parijs. Ja, Nederland doet het vaak goed op de Paralympische Spelen. Hoe staat Nederland er op dit moment internationaal voor als het gaat om die para-atleten? Nou, we hebben echt één echt boegbeeld. Dat is Fleur Jong. Zij springt met verspringen. En het sprinten zet ze eigenlijk wereldrecord na wereldrecord neer. Dat is ze begonnen in Tokio. Daar werd ze Paralympisch kampioen verspringen met 6,16 meter. Inmiddels heeft ze dat wereldrecord steeds met stapjes centimeters verbeterd tot vorige maand 6,48 in Vught. Ze heeft en passant ook nog het wereldrecord op de 100 meter in haar klasse verbeterd. Maar we hebben ook nog iemand als Marlene van Gansenwinkel, ook goed op verspringen, 100, 200 meter. Won 2 keer goud in Tokio. Dus zij is ook iemand, heeft wel een blessure achter de rug, waar we echt rekening mee moeten houden. En bij de mannen Joël de Jong, ook een wereldrecord op zijn naam. Een nieuwe jongens Noah en Mbuyamba maakt zijn debuut. En maar meteen al de nummer 5 van de wereldranglijst. Kortom, eigenlijk al die atleten die hier zijn, zijn top 6 materiaal. Ja, en als je top 6 in de wereld staat, dan doe je uiteindelijk ook mee om de medailles. Ja, de NOS gaat een deel van de wedstrijden uitzenden. Hoe kunnen we dat precies volgen? Nou, we gaan in ieder geval de dagen dat Fleur Jong, wat ik net al zei, het boegbeeld van de Paralympische atletiek, gaan we volgen op de dagen dat zij in actie komt. Maandagochtend doet zij al mee aan het verspringen. En dan doet ze donderdag de 100 meter. En ja, op beide dagen verwachten we dat zij voor het goud in ieder geval gaat. En dan hebben we nog een rare afsluiting op de maandag 17 juli. Dat bijna alle atleten die in Nederland, 11 van de 12, komen er dan in actie. Kortom, het wordt een soort van Formule 1-dag van elke sport. Van de sprint, verspringen, speerwerpen, alles komt aan bod. Ja, en dan kunnen er zo wel zomaar veel medailles gaan vallen op die dag. Heb je enig idee wanneer dit WK geslaagd is voor Nederland? Ja, dat heb ik ook gevraagd aan de bondscoach. En die zegt dan van ja, eigenlijk is dit dan... Ja, wij kijken allemaal naar over 14 maanden. Dan moet het gaan gebeuren voor Nederland. En natuurlijk, je moet die plekken verdienen, maar dat doe je al met een top 4. Of er nou een medaille aan hangt of een vierde plaats, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar ja, je mag toch wel hopen dat Nederland in ieder geval met 3 à 4 gouden medailles naar huis gaat. Ja, in totaal een eremetaal, ja, zou ik zeggen, een medaille of 8 à 9. En dan heeft Nederland het uitstekend gedaan. Goed, aan of verplicht dus wat dat betreft. Maandag eerste dag waar dat Nederlanders in actie komen. Wat staat er op het programma? Ja, dan gaat Fleur Jong om 9 uur 's ochtends al verspringen. En dat geldt ook voor Marlene van Gansenwinkel. En de mannen komen dan 's avonds in actie. Joël de Jong gaat dan ook verspringen. En Noah Mbuyamba. Dus dat zijn de eerste 4 atleten die we maandag in actie zien in Parijs. Overigens in een heel mooi, wat kleiner stadion. Het Charletti. Er kunnen 20.000 mensen in. Echt ligt heel prachtig. Dat is niet de plek waar straks tijdens de Paralympische Spelen om het goud wordt gestreden. Dat is natuurlijk het Stade de France in Saint-Denis. Maar het is echt een heel mooi intiem stadion waar echt de atleten, denk ik, mooie prestaties kunnen neerzetten. Sowieso wel mooie plannen ook, hè, voor die Paralympische Spelen waar er gesport wordt dan. Ja, dat zijn echt de A-locaties. Ook bijvoorbeeld de tennis. Denk aan Roland Garros, paardrijden op Versailles. Nou ja, Zenit voor basketbal. Het zijn stuk voor stuk hele mooie locaties. En dan triathlon, paratriathlon, gewoon aan de Seine, bij de Champs-Élysées. Ja, A-locaties. Iets om je op te verheugen. Maar eerst dus in Parijs het wereldkampioenschap atletiek voor para-atleten. Dankjewel, Edwin Peek, voor deze voorbeschouwing. Na het nieuws van 10 uur gaan wij hier nog een uur door met sport. Onder andere over het 50-jarige bestaan van het WTA. En we gaan het hebben over andere tijden sport. Jonny Hogerland. Tot zo na het nieuws van 10 uur. Attentie, attentie. NPO Radio 1, podcast. U bent gewaarschuwd. Tijd voor de Tour de France. Tijd voor de kopgroep. Ik hoop niet dat dit doorgaat, want dan is de Tour dood. Ja. Had jij dat ook, Maxime? Ja, en dan zijn het nog hele lange weken. Want we vergeten niet wat we nu in 6 etappes hebben gezien. Dat kan je uitsmeren over 3 weken. En dan zeg je, we hebben naar een mooie grote ronde gekeken. Volg de Ronde van Frankrijk met podcast De Kopgroep. Waar verleden en heden van de Tour bij elkaar komen. En opnieuw is er Nederlands succes in de Ronde van Frankrijk. De Kopgroep is een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De jackpot van 10 juli staat op 10,8 miljoen netto. Daarnaast maak je ook nog eens kans op heel veel prijzen. Zoals 1 miljoen euro en 5 keer een ton. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen, je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Stil eens.

Al vanaf €279 per maand met Fiat betaalplan. En ontvang nu nog €2950 overheidssubsidie. Ga snel naar fiat.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Welkom terug. Nog een uurtje sport. De WTA, de Women's Tennis Association, bestaat 50 jaar. En dat heugelijke feit bespreken we met Marcella Mesker. Morgen wordt op tv de Andere Tijden sportaflevering uitgezonden over de val in het prikkeldraad, waar Johnny Hoogland in de Tour van 2011 in belandde. Hier in de studio Aart Vierhouten, de technisch manager van de ploeg waar Hoogland toen voor reed. En een reportage over de wielerploeg UNO-X, die alleen uit Scandinavische renners bestaat. Je hoorde het al, de WTA bestaat 50 jaar. De Women's Tennis Association werd in 1973 opgericht door Billie Jean King om de belangen van tennisters te behartigen. De Amerikaanse oudspeelster zei vorige week bij een jubileumfeestje dat de WTA voor veel speelsters een verschil heeft gemaakt. What we did in 1973, it was fantastic. And it really has made a difference. And continues to make a difference. I always wanted the men and women to be together, so it was plan B for me personally. I don't know what the others felt, because I always thought we should be together. And we both, men and women, play tennis. And I just think we're so much more powerful. Een van de oprichters dus, Billie Jean King, zei dat ze eigenlijk een bond voor mannen en vrouwen wilde en dat de WTA een plan B was. Daar gaan we even over doorpraten, over 50 jaar WTA met Marcella Mesker, tenniscommentator en oud-tennister. Marcella, hoe belangrijk was de oprichting van de WTA voor het vrouwentennis? Ja, ontzettend belangrijk. Daar is het allemaal mee begonnen om eindelijk waardering te krijgen voor het vrouwentennis. Natuurlijk in eerste plaats ook om het prijzengeld, want anders kon je niet reizen, dan kon je er geen beroep van maken. Billie Jean King won haar eerste Wimbledon, won £750. En Rod Laver won voor hetzelfde aantal wedstrijden, voor hetzelfde toernooi, £2000. Dus ja, daar werd zij door getriggerd. Maar het was natuurlijk niet alleen prijzengeld. Het was ook gelijke behandeling, gelijke rechten. En in sport heeft dat er dan mee te maken. Ja, hoe vaak mag jij op het centercourt spelen? He, want vroeger waren dat gewoon 4 keer waren de mannen en dan 1 keer een vrouwenpartijtje. Hoe vaak kom jij op de televisie? Hoe vaak kom jij in een commercial? En dat was in die tijd echt nihil voor de vrouwen. En daar heeft Billie Jean King met die oprichting van de Spelersvakbond wel heel veel verandering in positieve zin in aangebracht. Ja, heel belangrijk dus geweest, Billie Jean King. Aan het einde van haar carrière brak jij eigenlijk net door. Hoe keek jij toen naar haar? Nou ja, zij was natuurlijk iemand die ik op televisie zag. Ik zag haar alsmaar die Wimbledon-titels winnen. Dus zij was wel een soort van idool voor mij. Hè. Grote krullen, grote bril, aanvallend tennis. De ene ace na de andere. Ja, daar hield ik van. En ik heb haar in mijn jonge dagen nog meegemaakt toen zij eigenlijk al een beetje uitgespeeld was. Maar speelde ze toch nog een toernooitje in Australië, in Sydney. Ik weet dat nog goed. Het was gras destijds. Nou, wij zaten met een hele club meiden in de kleed. Kamer een beetje te lachen, want we zaten op de schermen te kijken naar een collega meid die daar aan een wedstrijd bezig was en aan het choken was, weet je wel, faalangst, stond bijna te winnen van een grote topper. Ik weet niet eens meer wie het was, maar ja, dan komt er een dubbele fout en dan ga je helemaal geforceerd spelen. Dus wij een beetje lachen doen. Billie Jean stond daar in die kleedkamer en die zegt, jongens, shut up. Die ging staan en die ging ons een soort college geven van pressure is a privilege. Dat is ongeveer haar levensmotto. Hè? Omarm de druk. Wees blij dat je het hebt. Ga ervoor. Hè? En laat de angst niet regeren. Wat zo vaak gebeurt hè? Als je voorstaat. Je hebt de winst voor het grijpen. Dan komt die valangst om de hoek gluren. En zij zegt, nee, geniet ervan. Omarm die druk. En ja, pressure is a privilege. Dat was wel even een lesje die wij jonge meiden daar, we waren natuurlijk muisstil, daar wel even kregen van de grote Billie Jean King. Ja, mooi. Billie Jean King is inmiddels 79 jaar oud. Maakt zich nog altijd warm en hard, moet ik zeggen, voor het vrouwentennis. Maar eigenlijk voor heel veel andere sporten, vrouwen in andere sporten ook. Welk verschil, denk jij, heeft zij in die 50 jaar dat ze al hier actie voor voortgemaakt? Ja, heel veel. Het is natuurlijk ook wel gegroeid, hè? Want de tijden zijn veranderd. En laten we zeggen, de laatste 10 jaar en met name de laatste 5 jaar... is er zoveel in positieve zin veranderd voor sportvrouwen... of voor vrouwen in de hele wereld, kun je eigenlijk zeggen. En het begint allemaal bij dat prijzengeld... en bij het oprichten van een organisatie die je belangen behartigt. Maar ja, de laatste 5 jaar gaat het vooral ook over inclusiviteit... waar Billie Jean King het heel erg over heeft. Hè. Heeft ze ook een boek over geschreven, All In. Ja, en dan de inspiratie hè, als je zelf een sportster bent... van grijp die rol. Dat geeft ze iedereen, alle sporters nu mee. Wees zelf een voorbeeld. Hè? Voor een jonge meid ergens, wereldwijd... die ook graag zou willen sporten, maar misschien niet die kans heeft. Die kijkt op naar je. Dus grijp die rol. Wees een voorbeeld, wees een inspiratie. En ja, door dat alsmaar te herhalen... Hè, de regel van 10 keer herhalen... en dan dringt het misschien ergens een keertje door. Dus ze is ook een geweldige... prater, speecher, schrijver, communicator. En ja, die krachten, ja, die geeft ze nog dagelijks door. Ja, die is nog lang niet klaar, geloof ik. Ja, Billie Jean King, die richtte dus de WTA op. Maar ook Betty Steuven was daarbij betrokken. Zij vertelt wat er 50 jaar geleden gebeurde in een Gloucester Hotel in Londen. Ja, Billie Jean zei, ga jij maar bij de deur staan en laat er niemand uit. Want we moeten een organisatie vormen en dat hebben we dus ook gedaan. Maar ze zei ook, laat ook niemand in. Want de mannen die hadden een boycott van Wimbledon in 1973. En die dachten dat wij ook een boycott zouden gaan houden. En dat was omdat er niet genoeg betaald werd? Nee, dat was dat wij geen boycott houden omdat we de mannen zouden volgen. Maar dat hebben we dus niet gedaan. Wij wilden gewoon een associatie maken, een vereniging maken... om een beter, meer eisen te kunnen stellen. En dat hebben we dus gedaan. En we hebben dus een vereniging gemaakt met bylaws... en met alles wat juridisch moest. En toen hebben ze mij gekozen als eerste penningmeesteresse... van al die meiden. Met als gevolg dat als ik een kleedkamer binnenliep... dat zij mij vermijden en... dus eigenlijk weer uitliepen. Nou ja, ik volgde natuurlijk wel, want ik moest wel het contributiegeld ophalen. Ja, want de vrouwen die aan het profcircuit meededen... moesten contributie betalen aan de WTA. Ja, de WTA moest bestaan en wij moesten dus een geld hebben... om een gebouw te huren en dan een printer te huren en telefoons te maken. En dat hebben we dus gedaan. Dus wij vroegen in iedere speelster $250, wat veel geld in die tijd was. Per jaar? Ja, per jaar. Ja, ja. Maar er was geen verzekering bij of niks bij. Ze moesten gewoon betalen, zodat wij dus secretaresse konden betalen. Een kamertje konden ergens huren. En zo zijn we dus... De volgende vergadering was na Wimbledon was in US Open, hè, dus augustus. Ja, want er was niks verenigd dus. Er was geen association voor de vrouwen. Het was niet goed georganiseerd. Maar ik denk de belangrijkste taak vanaf het begin was opkomen voor de belangen van het vrouwentennis. Natuurlijk, want wij werden achtergesteld al ook met prijzengeld van de heren. We kregen minder faciliteiten. We kregen hier ook... de lotingsschema was kleiner in die tijd. Dus we moesten echt... Aantal deelnemers. Aantal deelnemers. Kon niet meer, want er was niet meer ruimte. We hadden niet genoeg banen. Nou, je ziet achter ons hebben ze genoeg nieuwe banen bijgebouwd. Dus het werd allemaal groter. En ze hebben dus nu een loting van 128 speelsters. En nog een qualifying. Dus we geven ook veel meer ruimte om dames tennis om professioneel te worden. Want het was een elitaire mannenbedoeling eigenlijk het tennis in die tijd? Of zeg ik dat wat te zwart-wit? Nee, het was een mannenwereld. Maar in 1978 ben ik als eerste vrouw gekozen door de Internationale Telefederatie om daar aan het boord te zitten. Dus wij probeerden overal op alle plekken door te dringen met en dames tennis te promoten en ja, level hoger te maken. Betty Steuven tegen Jan Roelfs. Marcella, vind jij dat zij genoeg waardering krijgt voor haar rol? Nee, Betty zeker niet. Maar Betty is altijd zo bescheiden geweest. Hè? Niet genoeg waardering als speelster. 3 Wimbledon finales, hè, 1977. Fantastisch, nog steeds altijd de beste tennister ooit. Hè. coach van Mandlíková, de Tsjechische speelster, een paar Grand Slam toernooien gewonnen onder leiding van Betty, ook altijd maar op de achtergrond gebleven. Ze hield dan zelf ook wel een beetje van de achtergrond, is naar België verhuisd. Ze hield van de rust, ze hield niet zo van de media, ze hield niet zo van op de voorgrond treden. Dus heeft ze zelf ook aan bijgedragen. Maar de waardering vanuit de inner circle van de vrouwentennis, die is wel heel groot. Alleen de buitenwacht, ja, dat had best wel wat meer mogen zijn. Want die verzekering waar ze het over had, heb ik zelf ook nog meegemaakt. Ik scheurde mijn voorste kruisband op Wimbledon in 1987. En omdat dus die hele vrouwenclub van Billie Jean King en Betty Steuven en de club, die zorgde ervoor dat, ja, als je dus langer dan 2 maanden geblesseerd was, dat je dus toch een uitkering kreeg. Ik kreeg $1500 per maand voor 7 maanden dat ik dus geblesseerd was. En kon ik me dus richten op revalidatie en weer terugkomen op de tour. Dus dat zijn ook allemaal van die arbeidsvoorwaarden die zo'n organisatie, zo'n Women's Tennis Association, met dank aan de Billie Jean King en aan Betty, ja, die daarvoor hebben gezorgd. Nou, bij deze dan ook. Dus denk jij dat de huidige generatie speelsters beseft wat Steuven en Billie Jean King hebben betekend voor ze? Ik denk wel, het speelt nu heel erg. Hè. Je ziet ook dat de speelsters nu veel meer outspoken zijn. Ze hebben allemaal een boodschap. Hè. Dat komt natuurlijk ook door social media. Hè. Serena en Venus Williams natuurlijk. Geweldige inspirateurs zijn dat geweest voor jonge meisjes, jonge zwarte meisjes in Amerika met name. En Serena later is ook het boegbeeld van het vrouwentennis geworden. Hè. Best verdienende atleten aller tijden. Naomi Osaka, die zich inzet voor Black Lives Matter. Ons Jabeur, de Afrikaanse kampioene, zit ook nog nu op Wimbledon, 4e ronde. Kom je uit Afrika, uit Tunesië? Denk je dat meisjes daar zomaar kunnen sporten? Nee, dat is echt 70% niet. Dus dat is heel, heel bijzonder, de rol die zij daar oppakt. Ga zomaar door. Wat te denken van de Oekraïense spelers op dit moment, die ook hun boodschap uitdragen. Dus de vrouwen hebben nu een podium. En ze weten nu deze jaren, dit hier, deze Grand Slam Tour, dit is mijn kans. Ik moet zeggen wat ik vind. Ik moet opkomen voor ons vrouwen of voor mijn boodschap of voor inclusiviteit. Dus ja, het gaat echt wel de goede kant op. Ja. Die oprichting van de WTA was dus om een heleboel redenen. Maar grootste speerpunt natuurlijk ook dat mannen en vrouwen hetzelfde prijzengeld krijgen. Dat is nog niet helemaal bereikt. En ook Venus Williams heeft daarom steeds gelobbyd voor die gelijke betaling. I came into inequality at the young age of 16 when I played my first Grand Slam, and that's a rude awakening. So I don't want any other young women to have to face that. And you had the stats up there. Women are earning 82% on the dollar, 82 cents the dollar that men are earning. And if you're a minority, if you're living out of the country of USA, then it gets even worse. So it's important to call attention to this, that people know this, because women not only need equal opportunity, but it gives them opportunity to grow and become strong and to help their families. And all these things are so important. Ja, je hoorde Venus Williams zeggen dat gelijk prijzengeld ook belangrijk is, hè, als signaal naar de hele samenleving. Omdat voor elke euro salaris die een man krijgt, een vrouw maar 81 cent verdient en minderheden zelfs nog minder. Marcella, waarom duurt het zo lang om die gelijke betaling in het tennis geregeld te krijgen? Ja, er zijn altijd veel excuses, hè, te verzinnen door organisaties die toch grotendeels weer uit mannen bestaan. Want kijk, het is soms ook een misvatting. Je hebt de Grand Slams, die zijn allemaal gelijk betaald. Dus iedereen zegt, ja, wat zeuren ze nou? Ze spelen maar 3 sets, de mannen spelen 5 sets. Nee, maar kijk even naar de rest van het jaar, die andere 45 weken van het jaar. Als je dan kijkt, wekelijks een toernooischema waar de mannen in staan en waar de vrouwen in staan, dan verdienen de mannen 2 tot soms wel 3 keer zoveel. Dus als een man ergens eerste ronde verliest en ze verdienen 10, $11,000, $12,000, ja, kan je makkelijk je hele entourage betalen. Maar een vrouw verdient dan misschien $2500. Nou, ga daar je coach en je fysio, je conditietrainer, je vliegtickets maar eens van betalen. Wordt een stuk lastiger. Dus over het geheel genomen doet de ATP, de mannenvakbond, het geldwise ietsjes beter nog steeds, of veel beter eigenlijk, dan de WTA. Ja. Totale inkomsten 180 miljoen. Bij de vrouwen is het maar 80 miljoen. Dus die verdeling is nog steeds ongelijk. En WTA heeft nu ook strategie en visie om dat 2026, 2027 ook in die andere weken naast de Grand Slams weer helemaal gelijk te trekken. Ja, maar als het geld binnenkomt natuurlijk. Ja, maar wat je zegt natuurlijk, als je die ATP lobbyt bij mannen, dan gebeurt dat vaker, hè? Absoluut, absoluut. Dat is vaak, vaak een probleem. Maar ik moet zeggen, de WTA is op goede manier bezig nu. En wat zijn tegenwoordig andere thema's waar de WTA zich voor inzet, naast dat geld? Nou, wat ik zelf ook een heel mooi thema vind, en dat is ook weer ingezet door Serena Williams, die natuurlijk moeder is geworden, op een gegeven moment zwangerschap was en toen haar dochter kreeg. Ja, toen werd ze niet meer geplaatst. Toen had ze geen ranking meer, want ja, je moet er toch een jaar uit als je een kind krijgt. 9 maanden plus nog een beetje. En zij heeft er dus voor gezorgd. Want normaal gesproken werd zwangerschap beoordeeld als een blessure. Zij zegt, ja, zijn jullie helemaal gek geworden? Ik ben zwanger, ik ben niet geblesseerd. Dus dat moet een andere maatregel hebben in de organisatie. Je moet weer terug kunnen komen als je een kind hebt met de ranking waarmee je gestopt bent. He? En als ik dan geplaatst word op die ranking, ja, en ik ben misschien niet zo fit, ja, so be it, dat is dan jammer. Dus dat heeft zij voor elkaar gekregen. Dus je ziet nu ook op Wimbledon bijvoorbeeld, van de 128 vrouwen heb je 6 moeders. We hebben net Caroline Wozniacki, die heeft bekendgemaakt dat ze terugkomt op de Tour. Ze is nog geen 30, heeft inmiddels 2 kinderen. Angelique Kerber, die is wel 30 plus, maar heeft ook een kind gekregen. Die komt ook weer terug. Dus dit is eigenlijk geweldig. Je wordt dus niet gestraft als vrouw omdat je graag een kind wil. Nee. Dus een onsjabeur, die Afrikaanse, die zegt, ja, ik wil dolgraag een kind. Maar ja, we wachten maar, want ik ben nu op het hoogtepunt van mijn carrière. En ja, dat komt nu niet uit. En ja, mannen hebben het veel makkelijker. Hè? Nou ja, goed, zo is het nu eenmaal. Maar daar zijn nu ook goede regels voor. Hè. Er komen dadelijk ook crèches, er komen oppasservices. Bij de mannen bestaat dat al 10 jaar. Die reizen met hele families. En bij de vrouwen, die moeten dat allemaal zelf betalen. Als je dus een oppas of een kinderjuffrouw of iets mee wil nemen. Ja. Maar dat gaat dus allemaal beter. En dat is fijn. Dankzij de WTA ook. Komt overigens een behoorlijk uitgesproken en eensgezinde organisatie. Maar ik begrijp dat over de komst van het WTA-toernooi in Saoedi-Arabië juist wel verdeeldheid is. Ja, dat is natuurlijk nu heel erg in het nieuws. Hè? Ook niet alleen in tennis, maar ook in het voetbal. Nou, daar weet jij alles van. En uiteindelijk in sport, in topsport, ja, geld is alles. Money rules the world. En ja, dat komt nu toch ook wel weer in tennis binnen. Tennis zat al in het Midden-Oosten, hè? In Dubai en in Doha. Maar ja, Saoedi-Arabië, ja, dat lonkt. De dollars lonken. De ATP heeft al gesprekken om daar de Next Gen Finals aan het eind van het jaar te houden. Ja, en de WTA, die komen ook een beetje van, ja, het is toch financieel wel heel aantrekkelijk. En al onze problemen van te weinig prijzengeld kunnen in één klap worden opgelost. Maar ja, wil je dat wel? Dus het is verdeeld, hè? Billie Jean King zegt ja, want zij is degene van ga het gesprek aan. Daar bereik je meer mee dan overal tegen te zijn en te boycotten. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die zeggen, ja, het is wel raar dat je juist in zo'n land, hè, en zeker ook voor lesbische tennisters, en daar zijn er best wel wat van, ja, naar een land gaan waar je in de gevangenis kan komen als je homo bent. Dus dit is een heel gevoelig punt. Er is nog niet het laatste woord over gezegd. Nou, als we dat laatste woord horen, dan trek ik je graag weer. Dankjewel. Marcella Mesker over 50 jaar WTA. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da to go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see. And all that I can see. And all that I can see. Just a yellow lemon tree. Lemon Tree dus van Fool's Garden. Het is een moment dat elke wielerfan zich nog wel kan herinneren. En een hoop Nederlanders ook. Tijdens de Tour van 2011 vliegt Johnny Hogerland het prikkeldraad in na een botsing met een auto. Oh, oh, wie valt daar nu? In de... Is dat is toch niet Hogerland? Wat is daar nou weer gebeurd? Jongens, wat is hier gebeurd? Hogerland. Een auto! Nee! Nee, dit geloof je toch niet? Fletcher Owner wordt hard gevallen. Wat in die hekken, dit is niet. Dit kan niet waar zijn. Wat is dit hier? Een officiële wagen rijdt zo Fletcher van de fiets af. Een en wagen van Hogerland de Tour mee. En Hogerland heel hard de hekken in. Jongens toch, jongens. Oh, kijk nou toch hier wat hier gebeurt. Die auto moet om die boom. Oh, oh, oh, oh, oh. Het is een incident dat het wielerleven van Hogerland voor altijd zal tekenen. Morgenavond gaat de uitzending van Andere Tijden Sport daarover. En daarin komt ook veel Aard Vierhouten aan het woord. De technisch manager destijds van de ploeg van Hogerland. Aard, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij loopt natuurlijk al lang mee in het wielrennen. Ik hoorde net weer toch de schrik van de commentatoren. Is dit ook voor jou een moment wat je altijd zal bijblijven? Ja, zeker. Ik zat op dat moment op kantoor. Lekker tv te kijken, relaxed. Zo van, Johnny heeft het onder controle. Hij vloog er overheen, had de punten voor de bolletrui. En uit het niets gebeurt dit dan zo. Dus ik sprong ook op van mijn stoel af, omhoog. Van, zie ik dit? En nou, gebeurt het echt, weet je? Ik had het idee dat ik naar een film zat te kijken. Ja, het was onvoorstelbaar. Ja, enorm schrikken. Dan ga je meteen contact zoeken. Hoe werkt zoiets? Ja, je probeert dan te snappen wat er aan de hand is. Je probeert terug te halen. Je kijkt naar de auto. Wie zit dat? Welke auto is het? Kun je iemand zien of herkennen of wat dan ook? Om in ieder geval dat maar alvast klaar te hebben staan. En dan wachten tot de finish. En uiteindelijk is het hem nog gelukt om naar de finish te komen. Ja. En dan op een gegeven moment zo snel mogelijk even telefoneren van en nu? Het was destijds Hogerlands eerste Tour. Met wat voor ambities ging hij daarheen? Ja, huizenhoog, want dat was iets waar hij altijd van gedroomd heeft. En dat is ook waarom hij prof wilde worden en waarom hij zich ook prof voelde op een gegeven moment. Om dan die selectie van die Tour de France te halen. En dan zat hij daar eindelijk en dan was hij daar eindelijk. Dus hij was als een kind zo blij dat hij iedere dag weer in een etappe rondreed en vloog er ook in. Hij was van enthousiasme eigenlijk. Ja, eigenlijk de hele eerste week van die Tour volop in de picture, mee in ontsnappingen en... Niet te houden. Niet te houden, gewoon. Nee. Ja, dat was echt Johnny. En dus ja, het leek ook of de wind met hem mee was op iedere dag. En alles lukte ook, wat hij probeerde. Wel met bijten en vechten, maar het lukte. Ja. Ja. Had je ooit gedacht dat hij de bolletjes trui zou dragen? Nee. Ik had er meer iets, laat ik zeggen, iets meer gefocust op eindresultaat verwacht. Maar toen die kans voorbij kwam en hij in die kopgroep zat... helaas onze leeuwen. En toen heel fijn dat hij er was. En daardoor kon hij ook die bolletjes trui pakken. En in deze etappe zat hij weer mee. En kon hij weer daar wat punten bij sprokkelen. En wat hij ook deed. En dan zie je het weer een beetje opleven bij Johnny. Zo van, nou, dit kon wel eens een hele leuke tour worden zo. Want als hij zich daarop focust, met zijn vorm die hij had. Ja, leek de zon nog dubbel te schijnen. Totdat dit moment voorbij komt. Tot het volledig draaide. Die valpartij maakte van Hoogeland even, nou ja, een wereldster. Waar iedereen wat van wilde. Zo zag het eruit rond de vakantsoleibus vanmiddag. Uit minstens 10 landen stonden de cameraploegen en krantenjournalisten op Johnny te wachten. Hoe is dit allemaal voor jou? Hè? Je komt die bus weer uit vandaag. Maar kijken wat een circus dat er allemaal op Johnny Hoogeland staat te wachten. Hoe onderga je dit allemaal? Ja, onwerkelijk. Het is ongelooflijk eigenlijk. Hè? Ja, het is eigenlijk een gek huis. Maar ja, helaas blijft er heel nuchter onder. Helaas zegt het altijd maar van, als ik in mijn wei werk, dan hang ik elke dag een prikkerdraad. Dus hij probeert wel wat te nuanceren. Ik merkte alles, ik kreeg alles mee wat er in Nederland gebeurde en hij wat in Frankrijk gebeurde. En ik ging denk ik 5 dagen later naar hem toe. En toen zei hij echt tegen mij, alsjeblieft, ik hoop dat ik echt snel in Nederland ben, want ik word helemaal gek. Toen zei ik, nou, ik weet niet, maar Nederland is nog 10 keer erger als hier. Ja, als laatste hoorden we de vrouw van Hoogeland. Dus een heftig ongeluk en vervolgens komt alles op je af. Verbaasde jij je over al die aandacht? Nou ja, het was... Je kunt bijna niet bedenken wanneer zoiets gebeurd is in de Tour. Dus het was van zo ver geleden dat een renner van achteruit door een auto aan wordt gereden. En dan, ja, het effect eigenlijk wat Johnny teweegbracht is dat hij onverzettelijk was. Het was zijn eerste Tour. Het was een kinderdroom om dan naar huis te gaan, omdat hij pijn had. Hij verdomde dat gewoon. Hij wilde gewoon doorgaan. En ondanks dat ook we daar echt wel op aangestuurd hebben, ook met de arts samen, van ja, John, weet wat je aan het doen bent. Je hebt 33 hechtingen in je lijf zitten en je wil iedere dag maar weer volmaken in zo'n etappe in de Tour. Dat is dubbel energie. Kan je dan niet zeggen, dit kan niet? Ja, dat kan. Maar je hebt te maken ook met een koppigheid. En hij zei ook wel van, ja, als het nou echt niet meer gaat, dan gooi ik de handdoek wel in de ring. Maar als het er maar een klein beetje uitziet dat ik Parijs kan halen, dan wil ik dat toch proberen. Ja, we bespraken hier deze week volgens mij ook al dat moeilijke evenwicht, ook voor jullie als ploegleiding, van wanneer haal je iemand uit, wanneer is het gewoon niet meer verantwoord ook? Ja, dat is ook wel heel erg duidelijk doorgenomen met hem, van wat de scenario's zijn. Als je doorfietst, weet dat de wonden daar niet beter van worden. En dat hoe eerder je stopt en naar huis gaat, hoe eerder je ook daarvan kan herstellen. Anderzijds zei de arts ook wel van ja, de beweging maakt het probleem niet. Het is meer dat hij iets meer rust moet hebben en iets minder hard moet bewegen dan een toer rijden. Maar je blijft wel redelijk flexibel met wat de huid betreft. Het ging vooral om de huid. Ja. Even terug nog naar die aandacht. Was er een verschil tussen, hoe er in Nederland naar werd gekeken en hoe er binnen in de toer werd gekeken? Ja, denk ik zeker in die zin. In Nederland begon hij een beetje een cultheld te worden. Ja. Van het doorzetten, het verschrikkelijk overkomen, maar toch weer opstaan en doorgaan. En daar niet te veel om zeuren. Want dat was Johnny ook niet. Die dacht altijd wel weer aan, kon er wel weer een positieve draai aan geven, zeg maar. En dat maakte hem ook dat hij elke dag wel weer zag zitten om weer op te starten. En dat was in Nederland, werd dat natuurlijk ook wel een beetje uitvergroot. Wat gebeurt hier nou? Iemand in een kansrijke positie die best wel kansen maakt ook op die bergtrui. Die dan van de kant afgereden wordt, van de weg afgereden wordt en dan doorgaat. Ja, dat slaat wel aan bij het publiek. Ja, dat zijn we ook niet vergeten. Denk je dat dit ongeluk een andere renner van Hoogeland heeft gemaakt? Jazeker. Ja, hier ontkom je niet aan. Dit is iets wat hij nooit meer zal vergeten. Iedere dag dat hij opstaat en naar beneden kijkt, ziet hij al zijn littekens. En dat zijn er nog steeds. Ik heb onlangs nog gezien, zijn korte broek. Onmiskenbaar Johnny. En je ziet alles er nog zitten en dat gaat nooit meer weg. Dus hij zal dit altijd blijven herinneren als zijnde van, dit is mij overkomen. Ja. Ja. Nou, en het was ook zoiets waar je zelf dus helemaal niks aan kan doen. Dus ik kan me ook voorstellen dat je dan weer met angst op de fiets zit. Ja, zeker. Na de Tour ging het nog wel. Maar langzaam kwam het besef. Hij is natuurlijk ook voor het eerste keer naar die beelden gaan kijken. Want die heeft hij lang vermeden. En dan besef je ineens hoe kwetsbaar je eigenlijk bent op een racefiets. En dat jij wel goed uit kan kijken. Maar de rest van de wereld om je heen soms dingen nalaten of niet oplet. En daar ben je dus best wel heel kwetsbaar als wielrenner. Ja. Ja, laten we het even over die nasleep ook hebben. Een verhaal wat misschien minder bekend is bij het grote publiek. Jij was technisch manager. Jij richtte na dat ongeval al snel je aandacht op de juridische kant van het ongeluk. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Ja, je gaat kijken naar wat de mogelijkheden zijn, hoe beschermd de renner is. En dan kom je tot de conclusie dat het eigenlijk helemaal niet zo is. En dat waarvan jij denkt als eerste, ik moet bij de ASO zijn, de organisatie van de Tour de France, die jou dan verwijst naar nee, er zat iemand aan het stuur en daar moet je zijn. En dan ben je uiteindelijk bij die chauffeur en dan zegt die chauffeur, ja, ik beken alle schuld, ook voor de rechtbank, allemaal geen probleem, heeft de boete gekregen en al dat soort dingen. Maar dan blijkt dus dat je moet gaan verhalen op de huurauto. Want die meneer die reed in de huurauto en de verzekeraar van de huurauto, die moesten we hebben. Dus het is een heel juridisch heel anders geregeld in Frankrijk dan in Nederland. Ja, je wordt van station naar station naar station doorverwezen. Ja, ja, ja. En terwijl het ook over mens gaat, lijkt me best een moeilijk proces. Ja, op een gegeven moment had Johnny al 27.000 euro aan medische kosten betaald en had nog geen euro teruggekregen. Of je dat even kan voorschieten. Ja, ja. En dat liep maar door en het liep maar door. En daarin zijn we op een gegeven moment wel echt naar de ASO gestapt. En van, ja, dit kan niet waar zijn wat hier gebeurt. En jullie moeten ook een, laat ik zeggen, de renners zijn jullie hoofdact van jullie organisatie. Je kunt geen tour organiseren zonder renners. Ja. Dus waarom wordt er niet iets meer aandacht aan besteed om dit op te lossen? Want de tourorganisatie sprak zich wel fel uit, hè, over het ongeluk, maar daar liet het eigenlijk bij. Ja, ja, ze zeiden van dit is niet te verzekeren, dus is het niet verzekerd en dus kunnen we je ook niet helpen. En we willen geen precedenten scheppen, want het gebeurt vaker dat er iemand door een auto geraakt wordt in tour. Meestal, laten we zeggen, 99 op 100 zijn het toeschouwers die een akkefietje met een van de, hoeveel zal het er zijn, 800 wagens die langs een toeretappe heen rijden. En ze willen daar helemaal uit de buurt blijven. En absoluut geen verantwoording voor hebben. Ja, trekken de handen er gewoon vanaf en zeggen zoek het maar uit. Met de huurauto. Wat deed dit gedoe rond dat dossier met jou en met, belangrijk misschien wel Hogeland? Ja, wat je weer heel erg merkte is dat hij werd heel erg onzeker. Want hij begon steeds meer onduidelijkheid te krijgen over, hij zegt, ik word notabene van achteren aangereden en ik ben degene die alleen maar moet vechten om daar, ja, gewoon een normale genoegdoening voor te krijgen. Medische en op zijn kosten. Minst je medische kosten betaald te krijgen. Laat staan, ja, alle tijd die je kwijt bent aan alle fysiotherapeuten en therapieën die je aan het doen bent om weer een normaal, überhaupt, in dat moment is hij nog profielrenner, gewoon zijn vak uitoefenen. En dat werd helemaal aan de kant geschoven. Dus hij had ook het gevoel, dat word ik wel serieus genomen. Ja, ik kan me voorstellen dat het heel frustrerend voor hem is. Maar dat jij ook wel eens met je hoofd tegen de muur wilde slaan. Ja, dat klopt. Want je moet daar ook positief in blijven. En je moet er ook in blijven volharden van wat het betekent voor een carrière. Want zijn carrière werd stilgezet op dat moment. En hij was al niet de jongste meer en is laat prof geworden. En ik weet het hele traject van hem, het is allemaal niet simpel geweest in zijn jeugd. En voordat hij zover was en uiteindelijk ook een plekje kreeg bij Vakantselei en het dan ook waarmaakte en alles liet zien waarvan hij gedroomd had. En dat werd met een volledige handrem tot stil getrokken. En toen moest hij zich met veel praten en veel positieve dingen proberen te blijven vinden. Hem op de fiets te houden. En dat hij niet gelijk de handdoek in de ring had gegooid aan het einde van dat seizoen. En daarin, ja, dat is een hele strijd geweest. Ja, heb jij hem proberen te stimuleren? Uiteindelijk is het tot een schikking gekomen. Hoe ging dat? Ja, weet je, na 3 jaar, 2,5, 3 jaar, ben je, heb ik zoiets van, dat zal 10 jaar duren, ze gaan eraan. Maar Johnny was gewoon murf, hij was klaar, ja, hij was op. Was gewoon geestelijk, mentaal was hij op van, hoe kunnen ze het blijven ontkennen? Hoe kunnen ze proberen ieder lettertje in die verzekering dossier op de kop te keren om mij geen geld uit te keren? En dat voelde natuurlijk ontzettend als onrecht. En als dat, ja, is niet pas bij Johnny, is dat. Hij heeft een grote mond, maar als het erop aankomt, dan heeft hij een heel klein hartje en dan zal hij altijd de juiste weg bewandelen. En daarin, hij kon het niet verkopen dat dan de wereld eigenlijk tegen hem was. Zo voelde dat echt. Ja. Ja. Maar er is geschikt. Het is goed gekomen. Wat dat betreft heeft lang geduurd. Ja, ja. Dat zeg ik er direct bij. Ik begrijp wel dat hij minder geld kreeg omdat hij het NK won. Ja, dat was natuurlijk een heel... We waren er eigenlijk soort van bijna uit toen Johnny had aangegeven... laten we toch maar op beschikking aansturen, want ik trek het niet meer. Ben ik klaar mee? Ben ik klaar mee. Ik denk er veel te veel aan en ik ben er te veel mee bezig... terwijl mijn carrière nog doorloopt. En op het moment dat dat eigenlijk een soort van zo goed als rond was... werd hij Nederlands kampioen in Kerkrade. En toen kregen we een week later een hele lange brief op de deurmat... met dat, dat we mochten aannemen dat Johnny terug op het niveau was... qua Nederland een kwalitatief heel hoog in het wielrennen staat. En hij de beste is van Nederland. Heeft hij ook internationaal weer aansluiting als prof. Dus ze wilden dat dossier afsluiten. Dus er is eigenlijk niet zoveel aan de hand, Johnny? Zo, er is niks meer aan de hand met Johnny. Hij kan weer fietsen, hij wordt Nederlands kampioen. En toen gingen ze ook gelijk weer... waar bijna geen discussie meer over was... over de verschillende bedragen, de opbouw daarvan... Gingen ze volledig weer torpederen en gingen ze weer opnieuw zeg maar op de helft insteken. En alleen maar gedoe. Alleen maar gedoe. Wat een gevecht. Ja, een ongelooflijk gevecht voor iets wat plaatsvindt zonder jouw toedoen. En jij bent volledig het slachtoffer. Het slachtoffer en dat blijf je 3 jaar lang. En dan krijg je eindelijk een lichtpuntje doordat je Nederlands kampioen wordt. En dan word je nog een keer onderhaald gehaald door diezelfde verzekeraar. Dus ja, dat was ongelooflijk. Klinkt allemaal niet best. Later ging het opnieuw mis voor Hoogeland. Tijdens een trainingsrit in Spanje werd hij in februari 2013 aangereden door een auto. Weer. Hij belandt vervolgens zwaar gewond op de IC. We horen even zijn Nederlandse arts van dat moment. Dus wat er aan de hand was, is dat bij je longen, rib 8 tot en met 12, was gebroken aan die kant. Dat het vocht aan de binnenkant was, wat longkneuzing. Maar verder geen klaplong. Verder had je 4 van je lendenwervels die gebroken waren, precies aan de zijkant. En wat te zien was op het CT van de buik, is dat je lever eigenlijk helemaal door midden lag. Dat was geen sinecure. Die lever, daar kun je uit zo'n bloeden. Daar kun je dus gewoon acuut dood aan gaan. Dus dat was echt wel een serieuze aandoening, ja. Ik denk dat... Een normaal mens heeft zeker wel een half jaar tot een jaar nodig... om daar een beetje van herstellen op weer op zijn oude niveau terug te komen. Fysiek ben ik denk ik weer helemaal opgeknapt. Alleen geestelijk heeft het wel mij wel een knauw gegeven waar ik eigenlijk... Het vuur was eigenlijk weg. Mm-hmm. Ik heb daar zoveel pijn gehad. En het doet toch iets met je, denk ik, als je zo... Ik wil niet zeggen dat ik de dood in de ogen heb gekeken, maar als je zo gewond bent, iets verandert er op een of andere manier. Ja, na die tweede klap ging het viertje langzaam uit, zegt hij. Denk je dat Hoogerland uiteindelijk wel alles uit zijn carrière heeft gehaald? Nee, zeker niet. Bij lange niet. Dat moment van prikkeldraad is begonnen en het is... Hij heeft nog een opleving gehad en een geweldige opleving door zijn wilskracht. Door de kampioen te worden. En ze proberen weer te handhaven in het peloton. Maar als ze geremd moest worden of een auto van rechts van de zijkant kwam... de eerste die aan zijn rem zat was Johnny. En op een gegeven moment werd het ook gekend in het peloton. Van het hoeft om iets te gebeuren of Johnny is dan aan zijn remmen. Dus dan wilde je ook niet in de buurt rijden. Want dan zat je bovenop hem of op zijn achterwiel. Of je moest dan zelf ook nog eens uitkijken. Want niemand remt. Want iedereen had zoiets dat is niet nodig... Maar Johnny had het idee dat het nodig was. Ja. Dus hij was. Er zat iets in zijn hoofd wat hij er niet meer uit kreeg. Onvoorspelbaar word je ook door je angst. Spreek je hem nog? Ja. Ja, zeker. Ja, veel. En ze doen het fantastisch. Gelukkig. Ik denk wel dat hij het mooi heeft kunnen afsluiten, uiteindelijk toch wel. En hij lacht het leven toe. Gelukkig maar. Ja. Dankjewel voor dit mooie verhaal over Johnny Hoogerland, Aard Vierhouten. In de Tour de France van 2011 wordt Johnny Hoogerland van de weg gereden... en door een auto in het prikkeldraad gesmeten. Zwaar gehavend fietst hij de Tour uit. Het maakt hem razend populair. Hij lijkt ongebroken, maar is dat ook zo? In Andere Tijden Sport, de val van Johnny Hoogerland. Morgen, 10:10, NPO 1. Wij gaan kijken in ieder geval, zeggen we net tegen elkaar. Tussen alle bekende ploegen in de Tour de France zit ook een opvallende nieuwkomer. Uno X Pro Cycling is de eerste Noorse wielerploeg ooit die aan de start verschijnt van de Tour. En Christian Prudhomme verstrekte een wildcard nadat hij geïnspireerd raakte door de filosofie van de formatie. En die filosofie in een notendop is rijden met alleen maar Scandinavische coureurs. Dat intrigeerde ook verslaggever Edwin Cornelissen, die vandaag dus maar een kijkje ging nemen bij de ploeg. De bus van Uno X is eigenlijk niet te missen bij de start. Hij is donkergeel, valt echt op. Misschien ook wel omdat het zo'n ongebruikelijk team is in deze Tour de France. Heeft een wildcard gekregen van Christian Prudhomme. De fietsen staan al buiten opgesteld. De renners zitten nog lekker in de bus. En daar komt aan fietsen in het tricot van het team de manager, Jens Haugland. It's not only the riders that need to stay in shape, but it's also good for the management. Hij voelt zich één met zijn ploeg, met zijn renners, met de staf, Haugland. We are on the road for such a long time, you know. So to keep our minds clear and get some extra energy, it's good. De premier coureur dans cette formation Uno X. Il est Norvégien à 27 ans, c'est Jonas Abrahamsen. Een echte Scandinavische ploeg dus. Met alleen maar renners uit Noorwegen en Denemarken. En dat is, vindt ploegleider Gabriel Raatje, eigenlijk wel lekker vertrouwd. It's great to be with the boys, the riders from two nations. We can speak our own language and it's definitely a fun group to work with. Mensen spreken dezelfde taal, maar natuurlijk zit er meer achter. Uno X wil het wielrennen in Scandinavië en dan met name in Noorwegen naar een nog hoger plan tillen. It's a philosophy based on strong role models of experienced riders combined with very young talents. En dat doen ze door te werken met vooral jongelingen uit eigen land, aangevuld met wat routine. I've been very open about I'm being inspired for a long time of Ajax Amsterdam. Ploegbaas Haugland vergelijkt het wel met Ajax. So I want to present a certain racing style with a certain philosophy and I think we're on a good path. Nou, de ervaring bij Uno X komt van Alexander Kristoff. Dat is niet zomaar een renner. 36 jaar. Dit is zijn 10e tour. Hij boekte al 4 ritzegens en reed zelfs een dag in het geel. Oh, it's nice. It's nice to be with a group of young guys from the same country or more or less. So, een man die gepokt en gemazeld is. En dat probeert hij dus over te brengen aan de jeugd. The biggest lesson is, yeah, you need to take your chances. If things doesn't go as planned, you try again next time. And suddenly everything pans out the right way. C'est Alexander Christophe! Dat zijn de levenslessen die gretig worden geabsorbeerd door bijvoorbeeld Tobias Johannessen, een van de jonkies. Also what to do on the rest day, that you need to do a hard effort, otherwise your legs will be shit. Hij heeft zelfs tips gegeven voor de rustdag, dat je dan vooral niet op je bed moet blijven liggen, maar een beetje actief moet blijven, want anders dan gaan je benen eraan. Yeah, I've been through it a lot, so yeah, we still learn a lot from him. Thank you so much, gentlemen. L'équipe Uno X, Pro Cycling leader du Puy. Het is, vertelt manager Haugland, een proces van stapje voor stapje, echt een lange termijn project. Youngsters coming up we have signed them for quite some years, a lot of them now, so hopefully they can blossom the next years. Maar ambities zijn er wel degelijk, ook in deze tour. Met Christophe hebben ze bijvoorbeeld vandaag een echte troef in de sprint. We had some good starts of the lead-out, some good finals of the lead-out. De ploeg moet nog wel werken aan de fine-tuning om de lead-out goed te laten zijn. I think it's just small details. De eerste ritzegen moet dus nog komen, maar in de bergen liet Tobias Johannessen al zien dat er best wel wat mogelijk is voor Uno X. Hij kwam als eerste boven op de Tourmalet. En dat is nogal een moment. Dan win je dus de souvenir Jacques Godet. Good for the staff, good for the moraal en good for Tobias. Het ging nog verder, want de finish die was in Cauterets-Cambasque. En daar eindigde Johannessen uiteindelijk als derde. Deze journalist van de Noorse televisie zag wat dat deed met de ploeg. The whole team, the manager and everything, they were shaking and in tears on the top. Een voorlopig hoogtepunt in deze tour. En als het aan Johannessen ligt, komt er nog meer. I still don't hope that's the highlight, but it was really nice to show ourselves. Van Libourne naar Limoges, waar er gesprint wordt. Opnieuw niet de dag van Christophe. Opnieuw geen ritzegen voor Uno X. En toch tevreden gezichten als de renners aankomen bij de bus. Hey! Uno X! Ze worden aangemoedigd, krijgen een bak ijs in de nek. Ja, de zegen in Limoges die ging naar een Deen. Die rijdt voor een andere ploeg, Mats Pedersen. Is dat dan het voorland van die talenten die hier worden klaargestoomd voor het echt grote werk, dat ze uiteindelijk ook naar een echt grote ploeg gaan vertrekken? Our ambition doesn't stop here, but I will never put barriers on the riders that wants to go to a bigger team. It's also very unique about Ajax, for instance, letting big football players go out to play an even bigger team. So. Of misschien wordt dit ook wel de Ajax-constructie, dat ze na allerlei omzwervingen uiteindelijk weer terugkomen op het oude nest. That's a very good example, and I think. Let's try to stay with that and I think we will have a good time together. Nou, ze vervolgen gesprekken maar verder in het Noors. Eén vraag heb ik eigenlijk nog aan de journalist. Waar zijn de Zweden in deze ploeg? We don't know. we in Norway love that there are no Swedish riders because we hate Sweden. Een reportage van Edwin Cornelissen. PSV verloor vanmiddag de eerste oefenwedstrijd onder leiding van de nieuwe trainer Peter Bos met 2-1 van het Belgische Sint-Truiden. Ondanks de nederlaag was de PSV-trainer maar wat blij dat de bal weer rolde. In ieder geval fijn dat we weer voetballen. Je kan in het bos gaan lopen, maar ik denk dat dit leuker is. Wat word je nou wijzer? Oh, een heleboel. Een heleboel. Dat het warm was vandaag. Dat het dan misschien wat moeilijker voetbal is. Dat het een andere manier van voetbal is die we voorstaan. Maar tegelijkertijd denk ik dat het goed is dat we ook weer echt aan het voetballen zijn. Want je kan trainen, maar dit is natuurlijk veel echter. Ik denk, ja, iedereen zou makkelijk met jou anderhalf uur over voetbal willen praten. Maar als ik je beknopt een paar vragen stel over jouw gedachtegoed en hoe je nou zo'n dag opbouwt. Wat zeg je dan tegen de spelers? Beschouw je dit dan echt als de officiële aftrapper of is dat maandag al gebeurd? Nee, dat hebben we maandag natuurlijk al gedaan. En daar zijn we gaan trainen. En wat ik vandaag gezegd heb is, nou goed, je hebt het gezien. We hebben met een heleboel jonge jongens gespeeld. De meeste daarvan die voor het eerst in het eerste elftal spelen. Dus ik heb gezegd dat ze ervan moeten genieten. En vooral niet bang zijn om te voetballen. En dus ja, het is natuurlijk heel bijzonder. Ik weet mijn eerste keer nog, dat is al heel lang geleden. En dat is iets heel bijzonders. Dus daar moeten die jongens ook van genieten. Hoe was dat voor jou dan? Het was in Zutphen met Vitesse toen ik geloof ik 16 was. Morgen zat ik in een elftal met Kik van der Val. En wat een hele goede speler was. Maar dus ook al heel lang geleden. Maar goed, het feit dat ik het nog weet geeft aan dat het natuurlijk een heel belangrijk moment is geweest. En hoe hongerig is deze selectie? Is het nog niet compleet? Nee, wat je vandaag hier hebt gezien is nog langer niet compleet. Want de internationals zijn er niet bij. De jongens die hopelijk voor ons gaan tekenen zijn hier nog niet bij. Dus daarom zei ik al, het was vooral een heel jong elftal. Maar het is alleen maar goed dat die jongens hier aan dat niveau mogen ruiken natuurlijk. Nog toch 1-2 punten over jouw gedachtegoed. Hè? Als jij nou een team samenstelt of kneedt, denk je in fases, in stappen? Hoeveel stappen zijn dat dan? Is dat, ben je met 10 fases bezig als je dan vandaag begint? Oh, ik tel ze niet. Nee, je bent natuurlijk in zo'n voorbereiding ben je met een aantal zaken bezig. Dat betekent dat je een speelwijze wil gaan inslijpen. Dus daar hebben we tijd voor nodig. Dan ben je bezig om die jongens conditioneel naar een punt te brengen dat ze die speelwijze kunnen uitvoeren. Want dat zal ongetwijfeld ook anders zijn dan wat ze wellicht gewend zijn geweest. Dan wil je ook nog dat ze niet geblesseerd raken. Dus daar probeer je ook rekening mee te houden. En dat probeer je dan ook allemaal tegelijk en samen te doen. Wat is voor jou de stip dat jij zegt, dit is nu mijn team? Is dat ergens in oktober, september, half november? Nou, eigenlijk denk ik dat dat nooit zo zal zijn. Het is altijd vloeibaar. Ja. Maar jij bent niet iemand die zegt van, ja, binnen 12 weken of 8 weken moet mijn filosofie gewoon zichtbaar zijn op het veld? Nou ja, als ik eerlijk ben, hoop ik wel iets eerder. Dat het dan nog niet perfect is, dat geloof ik. Hè. We zullen altijd blijven werken aan die manier van spelen, maar dat is wel heel lang, dus ik hoop wel iets eerder dat het zichtbaar is. En met wie die dat samen in ieder geval gaat doen, dat schaven aan die nieuwe speelstijl, is Noah Lang. PSV heeft de buitenspeler vanavond officieel gepresenteerd en hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 jaar. Nog 12 dagen en dan gaat het WK voetbal van start. De Oranje Internationals zijn gisteravond uitgezwaaid en op het vliegtuig gestapt naar Australië en Nieuw-Zeeland. Correspondent Meike Weijers, goedenavond. Goedenavond. Ja, dan krijg je natuurlijk eventjes de standaardvraag. Leeft het WK daar al een beetje? Ja, het begint wel steeds meer te leven, inderdaad. Ik zie overal reclames. Er zijn ook overal aankondigingen van waar mensen alle wedstrijden kunnen bekijken. Want niet iedereen heeft een kaartje kunnen bemachtigen. Maar er zijn wel een record aantal kaarten verkocht. Meer dan 1 miljoen. Dus ja, ook al Australië en Nieuw-Zeeland zijn allebei ook wel echt sportlanden. En ze zijn nu nog erg bezig met Wimbledon. Maar je merkt wel dat dat WK dat zo meteen over gaat nemen. Ja, voor de duidelijkheid, jij zit in Australië. Maar doet ook natuurlijk verslag van het deel van Nieuw-Zeeland. Hoe belangrijk is dit toernooi voor beide landen? Ja, het is echt wel heel belangrijk. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik denk dat het in Australië nog wel iets belangrijker is dan in Nieuw-Zeeland. Want het Australische nationale team, de Matildas, die doen het best goed. Die staan in de top 10. Nieuw-Zeeland maakt iets minder kans dit WK. Ik las zelfs dat ze de afgelopen 10 wedstrijden maar 2 keer hebben gescoord. Maar het is voor beide landen ontzettend belangrijk ook om zeg maar, te laten zien dat ze naast het rugby en het cricket, waar Australië en Nieuw-Zeeland allebei wel onbekend staan, dat ze ook echt wel voetballanden zijn geworden de laatste jaren. En de Matilda's, zei ik al, die hebben echt een heldenstatus in Australië. De aanvoerder Sam Kerr, die is ontzettend beroemd en is ook heel erg bewust bezig met het feit dat ze een voorbeeld wil zijn voor jonge meisjes en vrouwen. Om te laten zien dat zij het ook zo ver kunnen schoppen in het voetbal. En ze is zelfs zo geliefd dat ze tijdens de kroning van koning Charles de Australische vlag mocht dragen. Oh ja, ja. Ze heeft wel echt een enorme status bereikt. Het is voor Nederlanders natuurlijk een lange reis, hè, van Australië van Nederland naar Australië of Nieuw-Zeeland. Verwachting is ook dat er niet heel veel supporters in het vliegtuig gaan stappen die kant op. Maar er waren natuurlijk wel veel Nederlanders daar. Denk je dat we hen in de stadions gaan zien? Ik denk het wel. Nederlanders vinden het toch wel een manier vaak om daar te komen. Ik heb ook wel wat contact gehad met de consulaten in Sydney en ook in Auckland. En wat ik begreep dat in Australië ongeveer 2000 kaartjes zijn verkocht aan Nederlanders. En dat er ook in Auckland vonden ze het moeilijk om er een precies cijfer te geven. Maar er zullen ook wel echt een paar honderd Nederlanders zitten. En inderdaad, in beide landen woonden in Nieuw-Zeeland zo'n 150.000 Nederlanders. Of in ieder geval mensen met Nederlandse roots. En in Australië zijn dat er zo'n 300.000. Dus ik denk, ja, al zal het niet een hele zee van oranje zijn, denk ik wel dat er genoeg Nederlanders zullen zitten in die stadions. Ja, ik begreep ook nog dat de KNVB aan het flyeren is, ook daar lokaal, om mensen nog die kant op te krijgen, naar het stadion te krijgen. In Nederland, ja. Nederland speelt straks 2 wedstrijden in het Nieuw-Zeelandse Dunedin, als ik dat op een goede manier uitspreek. In wat voor stadion wordt er dan gespeeld? Dat stadion in Dunedin. Dunedin. geeft niks. Een stadion dat ook gebruikt is tijdens het WK rugby in 2011. En dat is een multifunctioneel stadion waar dus allerlei verschillende sporten, maar ook muziekevenementen kunnen plaatsvinden. En dat is op zich wel gebruikelijk. Ook in Australië doen ze dat. Dus waar dan kan er cricket, rugby, maar ook voetbal gespeeld worden. Dus het is het Otago Stadion, zo heet het. En daar kunnen zo'n 15.000 tot 36.000 mensen in. Ja, dus afhankelijk eigenlijk van hoeveel mensen er willen komen, kan die capaciteit worden aangepast. Het is winter bij jou. Ik begrijp dat het ook wel koud kan worden in Nieuw-Zeeland, heel kort. Ja, klopt. Er is al sneeuw gevallen in Dunedin. Dus daar moeten de vrouwen zich wel op voorbereiden. Ja, ja, ik denk dat je een zomerstoernooi toch wel op een andere manier had verwacht dan in de sneeuw te gaan spelen. Maar goed, dat gaan we zien. Dankjewel, Meike Weijers, voor nu onze correspondent in Australië. Die we de komende tijd natuurlijk heel erg veel gaan horen over dat komende WK. 20 juli is daar de openingswedstrijd van. Dit was hem voor mij en voor Langs de Lijn vanavond. Het Oog op Morgen begint zo op deze zender. Gepresenteerd door Elisabeth Steins. Goedenavond. NPO Radio 1 podcast. Luisteraars, ahoy. Mag ik u geheel vrijblijvend attenderen op de Jordcast Bio? We gaan het hebben over een clown die oorlogspresident werd en een schakel lijkt te zijn in de ondergang van de ooit oppermachtige Vladimir Poetin. De grote vraag is natuurlijk, heeft hij het script geschreven? Is het allemaal van tevoren gepland? Hij heet Volodymyr Zelensky. Die man die was totaal afgepeigerd. Ja. Kon nauwelijks op zijn benen staan. De Jordcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nu in Design Museum Den Bosch. Sneller, beter, mooier. De tentoonstelling waarin design, kunst, natuur en techniek samenvloeien tot één pijlsnelle ervaring. Kom met de hele familie. Hey,